Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir mübarek terhib dersinde daha buluşmamız nasip oldu. Geçen hafta Habeşistan'dan gelince yetiştiremedik dersi. Tabii çok üzülüyorum. Derslerimiz zayi olmasın, hep hadis-i şerifleri beyan edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu, neler beyan etti. Ehl-i sünnet itikadında kalmamız için, ehl-i sünnet inancını korumamız için. Bütün mesele itikad, itikad, itikad. Ben canımı veriyorum bu şey ya. Yani o kadar üzerinde duruyorum. Ehl-i sünnet itikadının önemi hakkında. Efendi Hazretlerimiz bu kadar bu işte hassasiyetle durdu. Geçen işte Ahmet Gözlü Ahmet abi ziyarete gittik. Mahdumu Mahmut Hoca rahmetullahi aleyh'in taziyesi için. Ahmet abi bayağı yaşı var yani tabii 80 ve ziyade yani. Efendi Hazretlerimizin en eski adamlarından Alaaddin Efendi babamızı tanıyor yani. Öyle dedi. Bir gün dedi, çıktın dedi kapıdan dedi. Efendi Hazretleri de benim yanında oturuyordum dedi. Sen de buradan çıktın, böyle geçiyordun dedi. Seni göster dedi, bu Ahmet Ehl-i Sünnet'tir. Şimdi daha yeni yani Ahmet abi bunu söylerdi arada da yeni söyledi. Herkesin Ehl-i Sünnet olması lazım değil mi? Ben anlamıyorum. Herkesin Ehl-i Sünnet olması lazım. Ya zaten herkes Ehl-i Sünnet. Hele ki Müslümanım diyenler de Ehl-i Sünnetim diyenlerin hepsi Ehl-i Sünnettir diye kabul edeceğiz. Oysa bir de tarikat ehli, ehli tarikat. Ehli tarikat olduğumuz zaten Ehl-i Sünnet olmasan ehli tarikatlık bir şeye yaramaz. O zaten Ehl-i Sünnet olacak. E bir de ilimle uğraşan bu kadar arkadaşlarımız var. Okuyan okutanlar. E bu da zaten Ehl-i Sünnet olduğunu demeye ne hacet? Demeye ne hacet? Yani şimdi benim için esasen çok acayip normal geliyor şöyle. Yani mesela bir insan için desen ki bu insandır. Yani bunun mana izahide olmaz ki yani bu zaten hepimiz insanız ya. Yani camialarımızda Ehl-i Sünnet hepimiz birbirini biliyoruz ve şahitlik ediyoruz. Hepimiz Ehl-i Sünnetiz. Niye Efendi Hazretleri o zaman öyle dedi? Efendi Hazretleri'nin biliyorsunuz sözleri çok seneler sonra çıkabilir, anlaşılabilir. Öyle sözleri var. Herkes mana o anda veremez yani. O dediği vakitte belki de benim bu kadar bu işlere hassas durduğum dönemler değil. İlla ki değil. Çünkü çok eskiyi söylüyor. Bak ileride ne oldu olacağını Mevla bildiriyor da şöyle diyor. Şimdi herkes Ehl-i Sünnet'tir. Niye diyor ki Ahmet Ehl-i Sünnet'tir? Çünkü Ehl-i Sünnet olmak başka, Ehl-i Sünnet'e sahip olmak başka. Ehl-i Sünnet'i müdafaa etmek başka. Ehl-i Sünnet'in düşmanlarını, muhaliflerini, bid'at ehlini, reformistleri efendim reddiyelerle savuşturmak, bunun için gayret sarf etmek, emek vermek, vakit vermek, tehlikeyi göze almak, bunun için hedef olmak, bunun için başımıza gelmedik kalmadık. Biz hapse niye girdik ya? Hapse niye girdik yani? Bir sene hapiste niye yattık? Anamızı öldürdüler yani. Ne iftiralarla. Kadıncağız üzüntüde hiçbir hastalığı yokken üzüntüden ölür mü insan? Ölür. Ben gördüm yani. İşte bu katiller, bu zalimler, bu caniler neler ettiler. Dert neydi? Dinler arası. Diyaloğun şirk olduğu. İşte Ehl-i Sünnet'te böyle şeylerin olmadığı vesaire. Konu oradan başlamıştı. Ondan sonra görmüyor musunuz? Her gün bir şey çıkarıyorlar. Hala duruyor mu benim hakkımdaki furyalar? Durmuyor. Bir uydurdular. Kefen sattı 375 bin lira. Yanmayan kefen. Vallahi billahi ben böyle bir şey demedim. Hiç yanmayan kefen diye bir şey demedim. Ağzımdan çıkmadı. Nasıl yanmayan kefen diyeceğim. Deli miyim ya? Ondan sonra çıkarttılar. Su sattı. Peygamberin saçını sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra tesisler kurdu. Yalan iftiralar. Rahmet-i Hakk'ın. En son haber bu işlere hep alet oldu. Ondan sonra çıkartıyorlar bir şey. Her dakika bir şey. Görüyorsun şimdi çok satranç dediler. O yalan değildi ama mezhep ihtilafı var. mezhep ihtilafı var. İki sene önceki işi yeni denmiş gibi koydular ortaya. Hala millete anlatamıyorum. Ya bunu ben şimdi demedim. Bu günün konusu değil. Memleket bu kadar fitne var. Reyna saldırısı olmuş. Cenazeler ortada, morgdan daha alınmamış. Şimdi satranç demenin ne alakası vardı yani? Ne zaman? Zamanı değil, zemini değil bir şey. Üç haftadır uğraştırdılar. Sağcısı, solcusu. Bürokratı bilmem nesi, gayri bürokratı. Yani bu ne? Durmaz. Hala linç. Sonra Şifa Şerif kitabı, Şifa Ayetleri kitabı, mahkemelere vermek, rezillikler. Bunlar biliyorsunuz HDP'si, PKK'sı, Halk Divisi, Sözcüsü, Gözcüsü. Bunların hepsi birleşiyor. Bir de bizim sağcı geçinen bürokrattan da var. Bunlarda da Şia var. Ya İrancıdır, benle uğraşanlar da. Ya Vahabidir, iki. Ya da kripto FETÖ'cüdür, üç. Bunlar da durmaz. Bunlar da Müslümanların içinde kümelenmiş, gizlenmiş. Şimdi biz bu kadar benden niye uğraşılır mesela? Ben kimsenin rakibi değilim. Maddi menfaatine çomak sokmam. Kimseyle efendim, çünkü benim kendi sahamda bir rakibim yok. Kendime göre bir kitap yazarım. Kendime göre efendim bir dergilerde yazı yazarım. Bu kadar. Ondan sonra tarikat şeyhi değilim. Vekil değilim. Kefil değilim. Ticaret yapmam. Şirketliğim yok. Ha şimdi Bir Gün gazetesi mi ne varmış? Herhalde sol cenahtan diye yani haber aldım. Şu haber yapmış. Efendim işte 5 yıldızlı ümre Cübbeli Ahmet Hoca'nın işte hoca diyor mu demiyor mu bilmiyorum işte liderliğinde işte efendim dolarla fiyatlar doları Türk parasına çevirmemişler bir şeyler. Böyle de bir haber şimdi duydum. Yeni yani birkaç gün oldu. Ya arkadaş ben daha ömreye gideceğim diye bir şey yok. Bir. İkincisi benim turum yok. Hiçbir turla, şirketle hissedarlığım yok. Hiçbir efendim turun fiyatını, dolarını bilmem nesini bilmem ve bilmiyorum. Ya şu anda mesela bana sorsanız ben komisyon almam, para almam. Efendim şu anda ben bu sene hiç insanlara ben ömreye gidiyorum hadi gelin melim şim. Hiç mi hala cemaat ömreye gidiyor dediler ki bizim ömreye gideceğimizi duyurur musun? Yani hocalarımız, büyük hocalarımız, yaşlı bir efendi hazinenin en büyük vekilleri vesaire. Ben cemaat adamıyım. Ben şimdi kendimi İsmaila cemaatinden soyutlayabilir miyim? Ayırabilir miyim? Ayıramam. Bizim büyüklerimiz var. Efendi hazinemizin işaret ettiği zatlar var. Ben onların efendim tabii ki hizmetindeyim, hürmetindeyim. Şey. Yani bana bir şey dedikleri zaman efendi hazinemizin oğlu var benim hocam. Hem okumuşum ondan yani. İzhar Kafiye kitap okumuş. Dolu hadis ezberlemişim çocukluğumda. Ahmet hocamda. Şimdi onlar bana bir şey rica ederler. Dedi ki şunu ilan et. Ben bunu ilan ederim. Ha cemaat ömreye gidiyor. Bir birlik olsun, beraberlik olsun, bütünlük olsun. Orada katmış şerifler oluyor, zikirler oluyor. Cemaatte sohbetler oluyor. Mekke'de, Medine'de herkes bu fırsatları bulamıyor. Gidiyor adam kendi başına darmatağın. Ne yapacağını bilmiyor. İbadetini bilmiyor. Başına bir kişi fetva soramıyor. İhramın yasağı oluyor vesaire oluyor. Kadınların biliyorsun özel halleri oluyor. Camiye giremiyor. İhramdan çıkamıyor falan filan. Bu da fıkıhçı hocalarımız gidiyor. Fıkıh heyeti gidiyor. Ya bunu ben dedim diye bunun benim turla ne alakam var? Hangi tur olduğuyla ne alakam var? Hiçbir turda benim şirketle ne alakam var? Benim burada bir kuruş hiçbir turdan gelenden gidenden bir kuruş alıp efendim aldığıma dair en ufak bir şey söylense bu iftira olur ya. Hiçbir alakam yok. Yok beş yıldızmış da, yok Cübbeli'nin liderliğindeymiş de. Ne alakası var benim liderliğimde? Ben bu zamanı tespit etmemişim, Şubat'ı tespit etmemişim, gününü ben tespit etmemişim. Liderliğinde demek, bir insanın turunda, tur onu dinler, şirket onu dinler, gününü o belirler, kaç gün olacağını o koyar, adını sana, benim hiçbir haberim yok yani. Bana dediler, ilan edemiş, ilan ettim. Bir en ufak bir turla, şirketle hissedarlığım var. Orayla irtibatım var. Komisyon alıyorum. Bilmem ne ki. Vallahi iftiradır. Allah belalarını versin. En ufak iftira yapanlara lanet etsin Allah. İftira lü'inu fid dünya vel ahire. Çünkü Kur'an'da Allah lanet ettiği için ben lanet ediyorum. Ayet var. Yani insanlara efendim bir şeyden habersiz Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle el gafilat diyor. Yani Konudan gafil. Gafil demek habersiz, yani konuyla ilgili bir bilgisi yok ya. E sen burada nasıl iftira atıyorsun kardeşim? İftiranı neyle destekleyeceksin? Hani delilini, hani beyin, hani... E sen söyledin Umre'ye gidiliyor. Ya hala cemaati camia olarak Umre'ye gidiyor dedim. Katılmak isteyenler varsa dedim. Bak konuşmam orada. İsmail Han'ın sitesine girersin dedim. Bak İsmail Han sitesine diyorum. Benim siteye demiyorum. Bizim derneğe demiyorum. Şuraya demiyorum. Şu vakfa demiyorum. İsmail Han cemaatin kendi resmi sitesi var. Oradan bilgi alan nasıl diyorum ben. Ne alakası var. E o kadar da bir şey demezsem olmaz ki. Cemaat birlikte hareket etmek istiyorlar onlar da. E ben yani buranın neresinde olacağım, onlarla beraber gidemeyeceğim, beraber dönemeyeceğim mesela. E durumum yok yani, benim takatım yok, vaktim yok, sağlığım yok, saatim yok. O arada denk gelir gelmez meselesi. Ayrı dava. Hani benim o programın içinde başından sonuna kadar bulunmam diye bir şey de söz konusu değil. E şimdi nedir yani? Yani demek istiyorum, niye uğraşılıyor? Ha? Ben de öbür hocalar gibi kıssadan hisse anlatsaydım. Ben de öbür hocalar gibi de Vahabi'ye çatmasaydım, IŞİD'e çatmasaydım, DAEŞ'e çatmasaydım, PKK'ya çatmasaydım, YPG'ye çatmasaydım, FETÖ'ye çatmasaydım, diyalog, dinler arası diyaloğa çatmasaydım. Anladın mı? Efendim, bütün bu işlere kulağım gözümü tıkasaydım, ben de güzel kıssalar anlatmayı bilirim. Sahabe-i Kiram şöyle oldu, Hazreti Ali böyle şehit oldu, Hazreti Ömer böyle şehit oldu, Kerbela'da şunlar yaşandı, oho, şiş kebap. İtibarım fazla olur. Gelen giderim ziyade olur. Bütün millet şey et, hürmet eder. Bütün televizyon kanalları çıkarır. Gel hocam milleti ağlat falan filan. E benim işim bu değil arkadaş. Milletin itikadı bozulmuş. Millet ehl-i sünnetten çıkıyor. Millet kaderi inkar ediyor. Amentünün bir şartını ihlal ediyor. İnanmamaya başladı diyorum sana. Bak İslam şartlarından bahsetmiyorum. Namaz kılmayan, oruç tutmayan çok. Ben şimdi amel konusunda bile uğraşacak vaktimiz kalmadı. İtikad bozukluğu o kadar mühim ki. Çünkü itikadı bozuk olan imansız ölüyor. Ameli bozuk olan yine imanlı ölebilir. Tevbesi var, şefaati var vesaire. İtikadı bozuk olan da bir sürü. İtikad el üstete göre. Ya şimdi Nurettin Yıldız çıktı mesela. Ne yazdı görmüyor musunuz? Yani sakallı hoca dediğimiz ehli sünnet camianın hoca adam kalktı diyor ki Allah göktedir diyen alimler de var. Onların da görüşü doğrudur diyor. Ümmetin alimleri iki görüş var diyor. Ümmetin alimleri. Nerede ümmetin alimleri? Desene ki Vahhabisi, IŞİD'cisi diyor Allah göktedir. IŞİD diyor Allah gökte değil diyenin kafasını kesiyor. Sakallı, sarıklı, hacıyı, hocayı kafasını kesiyor. Çünkü biz Allah gökte demeyiz ki. Beni yakalasa şimdi Allah nerede sorar bana. Ben derim Allah mekandan münezzehtir. Vay sen Allah gökte demedin, beni keser kıtır kıtır. Durum bu, bütün dünya biliyor bunu. Adamların itikadının başı Allah göktedir itikadı Vahhabi'le. Sen kalkıyorsun diyorsun ki Allah göktedir diyen alimlerimiz de var, ümmetimizin alimleridir, burada da sorun yok. Tövbe ya Rabbel alemin. E bu adam Ehl-i Sünnet camiasında kabul görüyor. Şimdi ben böyle bir zamanda ne diyeceğim ya? Yani farkındaysanız yani şu namazın sevabı nafilesi onu bile onları bile çok azalttım. Eskiden saatlerce o konuları konuşurdum yani. Onları bile çok azalttım yani. Çünkü ya fayda etmez ki nafile namaz ya. Günde 500 rekat namaz kılsa itikadı Allah göktedir olsa haşa. Veya İslamoğlu gibi kader yok, alın yazısı yok. Allah ezelden her şeyi bilmez. Aziz Bayındır gibi Allah senin kimle evleneceğini boşanacağını bilmez. İşte yaşa Mehmet Okuyan gibi. Yani Mehmet Okuyan, şimdi Yaşar Okuyan'ı da karıştırmayayım. Yaşar Okuyan'a Allah şifa versin, geçmiş olsun. O benim mahkemelerime, yani mahkememe geldi. Beni o hapis sürecinde bu sağ cenahtan hiç kimse desteklemezken, hepsi pısırmış, korkmuşken, kaçarken Yaşar Okuyan mahkememe de geldi, destek verdi. Efendim, eski de tanırım yani 20-25 sene evvel de oturmuştum, görüşmüştüm arada bazen de falan. Görüşürdüm. Yani Allah şifa afiyet versin. Aradım kendisini. Geçmiş olsun dedim. Oradan karışmasın atlar yani. O Mehmet Okuyan da o hoca geçinen. Adam kabir azabı yok. O yok. Bu yok. Meryem validemizde çift cinsiyet var. 13'ün doğurdu. Babasız doğurdu. Yani babasız doğurdu gibi gözüküyor ama içinde erkeklik hormonu da var. Ya adamlar mucizeleri inkar ediyor. Kur'an'daki bütün mucizelere kılıf buluyor ya. Kılıf buluyor. O kuşlar dört kuş meselesini inkar ediyor. Bakara suresindeki İbrahim Aleyhisselam dört kuş hani kafalarını kesti koydu kenarına. Dördünü birbirine karıştırdı, armağan etti. Dört dağın üzerine. Ayet ya. Ayet. Yani şimdi bu adamlar bu itikadı memlekette açlarken bunlar Karadeniz'de, Anadolu'da, şurada burada gittikleri yerde cemaat müşteri bulurken konferans verdiği zaman önünde oturanlar dizilmiş dururken ben ne yapabilirim? Bir kişinin itikadını nasıl kurtarırız ona bakıyorum. Efendim seni niye dedik Ahmet Ehl-i Sünnet? Ben miyim Ehl-i Sünnet? İsmail Han'ın tümü Ehl-i Sünnet. Adıyaman tümü Ehl-i Sünnet. İskender Paşa tümü Ehl-i Sünnet. Erenköy cemaat tümü Ehl-i Sünnet. Yani hakiki söylüyorum. Hepsi Ehl-i Sünnet. Ama şimdi burada Ehl-i Sünnet yani hassasiyet var demek istiyor. Sonra ileride bak canını verecek bu uğurda bu işi müdafaa etmek için demek istiyor. Evliyaullah biliyorsunuz. İleriye matuf konuşur. Çoğu meseleler mesela seneler evvel biri onu ziyarete gelmiş bürokratlardan. Efendi Hazretleri. Şimdi adam anlatıyor yani. Kendi anlatıyor. Adama yani vazifesi icabı. Şu iştesin, bu iştesin. Demiş inşallah uçak yaparsın. Şimdi adam Allah Allah ne alakası var? Ben nereden uçak yaparım? Şimdi o adam mesela uçak yapma ile ilgili bir projenin efendim yönetiminde. Allah Allah diyormuş ya. Bu Mahmud Efendi nasıl bir adam diyormuş ya. Gittik biz ziyaret ettik seneler evvel. Alakası yok diyormuş. İnşallah uçak yaparsın demiş ona. Yani bunlar tek kelime gibi gözüküyor. Ayrı bir şeydir. Keramat-ı Evliya haktır. Bu da Ehl-i Sünnet kaidesi yani. Onun için Ahmet Ehl-i Sünnet'e dikkat edelim. Ben şimdi mesela Terhib-i Terhib hadislerine başladığım zaman Terhib-i Terhib, ben bildiğim Terhib-i Terhib. Yani ben böyle baplara çok aşina değilim. Hani bakmışım gençliğimde, çocukluğumda bu kitapları okumuşum ama senelerdir elime de alamıyorum. Fezail-i Amal yani Terhib-i Terhib, Terhib teşvik demek, Terhib uyarmak, korkutmak demek. Şimdi Terhib-i Terhib, Fezail-i Amal, faziletli ameller, şu namazda, şu zikirde, şu ibadet, önümüze göreceksiniz. Daha ne dersler gelecek, oho Allah bana ömür verse. Biraz da gevezeliğim durursa, işte derse girersem. Ama girizgah yapmak icap etti burada yine. Şimdi ben mesela Terhib-i Terhib'in ilk babı İhlas olduğu vesaire o hadisleri bilirdim. Hızır Efendi hocamız rahmetli de ondan da okumuşuz oraları. O uzun hadisler falan vardı ya, yedi kat semadan ameller döndürülme hadisi falan. Bunlar hep çocukluğumuzda okumuşuz yani 10 yaşımızda falan. Ben mesela ikinci kitabının kitabı sünnet olduğu. O zaman bana kitabı sünnet deyince ben sakal bırakmak, sarık sarmak, misvak kullanmak mesela. Yani onlar da sünnet ama ameli sünnet. Halbuki kitabı sünnet dediklerinin içinde ameli sünnet az bir şey teşkil etmez. 4000 aşkın sünnet var. Sünnetler az demiyorum yahu. Sünnete vurgu yapan hadislerde sünnete vurgu yapan yani aleyküm bir sünnet. Sünnete vurgu yapan hadislerde tabii ki fıkıh, tabii ki ahkam, tabii ki amal, tabii ki kılık kıyafet. Hepsi var. Hepsi var. Ama sünnete vurgu yapan sımsıkı sarılmayı emreden, Hulefa-i Raşid'in sünnetinden ayrılmayın buyuran vesaire. Sünnet hakkındaki hadislerin mesela gençlik yıllarımda daha yakına kadar diyeyim belki de 10-15 seneye kadar. Belki 15-20 seneye kadar. Çünkü benim tefsirle biraz tek ihtisasım oldu yani. Tefsirden evvel mevize üzerine yani çünkü o zaman biliyorsunuz kanallar yok, radyo yok, televizyon yok. Hangi cemaate gitsen aynı şeyi konuşsan öğlende konuştuğun cemaat ikindi de orada yok. İkindiye gittiğim cemaat İzmir'teki Adapazarı'nda yok. Adapazarı'ndaki İstanbul'da yok. Bazı böyle meraklılar vardı, her vaazıma gelirdi. Ya, haftada bakıyorsun 15 yerde gelmiş adam. O ayrı bir şey. Ama genel manada insanlar hepsi farklı yörelerde. İnsanların ayağına gidiyordum. Bu sefer de ne lazım gelmiyordu? Yeni konular konuşmak icap etmiyor. Zaten konu da pişmiş. Tabii ilave şeyler konuşuluyorsa da ana şeyler belliydi. Mefhumlar, mevzular. Yani bir mevzuyu değiştirdiğin zaman 15 yerde o mevzuyu konuşabilirsin. Çünkü o hiçbiri onu duymamış ki orada. Yeni duyuyor. Ama şimdi televizyon çıktı. Şey yaptı. Ben şimdi bu konuyu bu hafta veya bir ay sonra bir daha konuşsam çoğunuz dersiniz ki geçen anlatmıştı. Ya bu sefer ne oldu? Bugün Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söyleyince de yenilikçi şeyler değil. Eskilerin buyurduklarından bugüne kadar duyurulmayanlardan yeni şeyler. Bu kadar ulemamız, evliyamız, müştehitlerimiz neler? Hadis-i şerifleri daha bitirebildik mi? Yani Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis biliyorduysa, yani İmam Bukhari 8 bin hadisi Bukhari'deki 600 bin hadisten seçmişse, biz daha kaç hadis okuduk? Kaç hadis okuduk yani? Onun için kıyamete kadar yaşasam işim var diyorum ya. Mevzu ne? Mevzu şu. Yani ben dahi, yani dahisi Fuzuli, men rakiban sünneti feleyse min. Şimdi gelecek, önümüzde de ilerlerde geliyor bu babta. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ya Allah Allah, adam namazda bir sarık sarmadı. Biz mesela eskiden şöyle anlıyorduk. Allah Allah, bu adam sarıksız namaz kılıyor. Resulullah buyuruyor, benden değildir falan. Halbuki onu buyurmuyor yani. Çünkü sarık fezail-i amaldendir. Faziletli amelden yapsan iki rekat namazın 70 rekattan eftal olur. Yapmadığın zaman kardan zararın olur. Anladın mı? Misvak biraz daha çok önemlidir. Sakal, bak sakal tıraşı haram. Sarık sarmamak haram değil ama sakalı tıraş haram. Onlar ayrı şey. Çünkü ona göre onun hükmü farz de korkma evladım buyurdu Alaaddin Efendi. Dört mezhep mühtüsüydü. Çünkü çok tetebbuatım var buyurdu. Bir de yapmamaya tehdit var. Şimdi bir şeyin vacip olması, farz olması, terkinin haram olması için tehditli hadis olması lazım. Mesela teşvikli hadis yetmez. Size kaideler öğretiyorum yine. Ne demek? Mesela buyurursa ki sallallahu aleyhi ve sellem. Rakaten bi imametin hayrun min seb'ine rakaten bil imam. İki rekat sarıkla kılınan namaz, 70 rekat sarıksız kılınandan hayırlıdır. Tamam, bu hadis-i şerif kabulümüzdür. E şimdi sen şunu şöyle hesap edeceksin. Senin elinde bir ürün olsa, mesela domatesin var. Bugün domatesini Beykoz'un pazarında satarsan 1 lira, Çengelköy'e inersen 2 lira, karşıya geçip çarşamba pazarına saklayıp götürüp satarsan 4 lira. Sen bu domatesi nerede satarsın? Der misin ki Beykoz bana yakın, ben mahallemde satarım 1 lira? Demez. Çengelköy daha uzak şimdi Beykoz'a göre. Ama deriz Çengelköy 2 lira ya, %100. Yok, sana bir duyarsın. Lan çarşamba pazarında 4 lira. %300. O zaman dersin ki kardeşim köprüyü geçmek var, oradan aşmak var ama biraz mesafe uzun, zahmet var mı? Ben even avanak mıyım? Enayi miyim? Beykoz'daki mahallemde niye satayım domatesi kapının önünde ya? Giderim şey. Duysan ki Edirne'de 8 lira. Edirne'ye de gidersin. %500.000. Ha, o zaman şunu diyorduk Efendimizin de beyanı veçile. Ya kardeşim aynı namazı kılacaksın 2 rekat olacak. Bir sarık saracaksın, aynı namazı kılacaksın, 70 rekattan hayırlı olacak. Ben manyak mıyım, enayi miyim? 70 rekat ne kadar dakika sürer ya? Bir dakikadan tutsan en azını 70 dakika sürer. Bir saati geçer. 2 rekat 2 dakikada kılınıyor en azından. Anladın mı? Anlamadın yine tabii de, neyse. Şimdi ben sana ne diyorum? Burada peki sarık sarmayana şöyle azap var, böyle azap var, kayyakı suyuna boylayacak esen. Var mı böyle bir hadis? Yok. Şimdi o zaman sarık sarmak sünnet oldu, faziletli amel bakımından oldu, teşvik oldu vesaire. Tamam. Efendim, abdestteki dualar buna göre de, sabah akşam okunacak zikirler buna göre de, yaparsan sevabı var. Şu duayı okursan diyor sabah diyor, akşama kadar korunursun. Akşam da okursan diyor, sabaha kadar korunursun. Allah sana korumalar gönderir, görevler. Sayı hadis bunlar. Ama okumadın, bu koruma nimetinden mahrum oldun. Okusaydın, Allahümme ente Rabbi, okudun Seyyidül İstiğfar, bak ben okudum. Ha şimdi, akşam oluyor ilk iş okuyorum, sabah oluyor ilk iş okuyorum. Neden o gün okursam, kesin cennete girdi. Kesin cennete girdi. Hasbiyallahu la ilahe illahu işte. Aleyhi tevekkeltu ve rabbul arslatım. 7 kere. Ebu Davud hadis sahih. Diyor, ihlası, tevekkülü becerse de beceremese de. Bu Allah bana yeter sözünde, yalancı da olsa yani, doğru da, samimi bir velilik gibi bir makamda da olsa, Allah onun ne sıkıntısı varsa yeter. Bak dün bir yere gittik. Geldi bir arkadaş, çocuğu da şeyinde biraz hastalık eseri var üzerinde çocuğun. Dedi ki hocam bu ölüyordu. Küvezde kaldı 27 gün, işte kaç aylık işte unuttum tam. Dediler yaşamaz, ben senin sohbetlerinden dinleyen adamım dedi. Bu hasbiyallahu 7 kere. Devam, devam, devam. Annesi ben oku, oku, oku. Çocuk dedi yaşadı. Şimdi çocuk da biraz kucağa geliyor yani. İşte dedi bu dedi senin dedi duaların. Yahu dedim benim dualarım değil. Resulullah'ın duaları. Peki dualarım, kitabımın adı dualarım ya. Belki ondan dualarım, senin duaların diyor da. Benim topladığım dualar. Hala da canım çıkıyor. İkinci cildini yazıyorum. Birinci cilde işlemler yapıyorum. Canım çıkıyor. Aylardır gece gündüz uyumadan onunla uğraşıyorum yine. Yani itikat, Ama bak şimdi o duaları yapmasaydı peki çocuğu bugün yaşamıyordu veyahut da ağır hasta olacaktı. Şimdi çocuğunu eline almış elhamdülillah gezdiriyor. Allah nazardan korusun. Amin. Ha şimdi bu duayı yaparsan bu müjdeyi alırsın. Yapmazsan enayi gibi kalırsın. Burada fazileti terk etmiş olursun. Ama Seyyidül İstiğfar'ı okumamak haram diyebilir miyiz? Okumak vacip diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sarık da buna keza. Farzdır, vaciptir diyemiyoruz. Sünnettir. Şimdi ben bile dediğim o. Sünnetle ilgili konuların tümünü anladın mı? Abdestin sünneti, guslün sünneti, yemenin sünneti, efendim el yıkama sünneti, tamam mı? Şalvar giyme sünneti, cübbe giyme sünneti, tamam. Bunlar hepsi sünnettir. Ama amellerle, faziletlerle ilgili sünnetler, sen bunların terkine haram diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O zaman tehdit olan, yani sünnetimden dönen benden değildir. Şimdi benden değildir çok büyük bir tehdit. Resulullah'tan değildir ne demek ya? Resulullah'tan değilsen Ebu Cehil'densin ya. Ne demek yani iki taraf var ya İslam ya küfür yani benden değil. Şimdi bu benden değildir. Tahliz ve teşdit ve tehdit ifadeleri vardır. Hadis-i şeriflerin mefhumunu, ruhunu iyi anlamak lazım ehl-i sünnete göre. Ama buradaki sünnet herhalde yemeğe tuzla başlamak gibi kabilinden, adab kabilinden olanlar değildir. Burada itikadı benim gibi olmayanlar benden değildir. İşte bak ben bile işte diyorum 15-20 senelik şeyler, anlayışlar hele ki bu son 10-15 senede bu İslamoğlu'yla efendim müşerref olduğumdan beri itikadım çok düzeldi ve adam şey karşı tarafı görmeden bu Aziz Bayındırları, Mehmet Okuyanları, Yaşar Nurileri vesaire Hayrettin Karaman. Şimdi karşı cepheyi görmeden sen de safları sıklaştıramıyorsun anladın mı? Bir bakıyorsun adam ben kadere inanıyorum işte alın yazısı var falan filan. Hepimiz inanıyoruz zaten fark yok mevzu yok. Bir baktık adam diyor ki Allah bilmez ya yarın ne olacağını. Ana biz de bu itikadımızı pekiştiriyoruz düzenli bir de bak ayeti daha iyi anlamaya başladık. Hadisi daha iyi anlamaya başladık. Aa bir ayet okuyoruz. Görüyor musun bu da kaderi söylüyormuş ya. Biz bundan bu manayı çıkartmıyorduk. E neden? İnkar edenlerden değildik ki. Efendim iman için delil arayalım. Yani delile lüzum yok. Zaten inanmayacak. Delile ne gerek var? Delil kime lazım? Münkire lazım. E şimdi onun için ben mesela terhip derslerine başladığım zaman terhip birinci cildinin terhip hadislerinin ikinci bölümü mesela birinci bab mesela belki bir seneye yakın İhlas bölümünde 58 hadisine okuduk. Kimisi bir satır, kimisi iki sayfa, üç sayfa. Şimdi ikinci bölüm kitabı sünni olduğunu mesela hani ezbereden belki sorsam bilmiyorum. Şimdi her kitabı biliyorum, okuyorum, ediyorum ama şu bölümü nedir? İkinci bölüm nedir, üçüncü bölüm nedir ezberlemiş değilim. İkinci bölüm kitab-ı sünnedir. Velev ki bildim. Kitab-ı sünne ne demektir? Bana sorsaydınız yani. Ben 40 sene evvel de bu işteydim. Bana sorsaydınız ben yekten size ehl-i sünnet itikadı diyemeyebilirdim. Ama şimdi kitab-ı sünneyi bilmiyorum ama beni kadar anlayıp anlatan zor bulursunuz. Kitab-ı sünneyi özellikle kitab-ı sünneyi. Bak fıkıhta ihtisasım var demiyorum. Ama ehl-i sünnette ihtisasım oldu. Neden oldu? İşte Moğolları vesaire vesaire bunları görünce bunlara reddiye yapmak için araştırmalar icap ediyor. Şimdi kitab-ı sünnet geldik. Ve an Enes İbni Malik radıyallahu teala. Sıramızdaki hadis-i şerif. Enes İbni Malik hadisinde. Kale dedi Hazreti Enes. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu Taberani rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. İsnadı hasendir diyor. Yani hadis-i şerifin isnadı efendim muteber demek istiyor. Yani, muteber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? Hafız Münziri zaten büyük muhaddis Tergib-i Terip'te de ilk kaynak Taberani'miş. Hafız Münziri ilk kaynak olduğu belki Ahreceli Haddeseli kitabı vardır. Meşyahası vardır falan. Şeyhlerinden aldığı nukulatı vardır. Onu bir de bilmiyorum. Onu demiyorum. Ama Tergib-i Terip'teki hadislerde ben Haddesenalı yani senedini zikrederek ben hatırlamıyorum yani. Mesela bu tam ama Taberani dediğin zaman Taberani ben şundan duydum, o şundan duydu, o şundan duydu. İsnat zincirini sayan, bilen. Onun için illaki bir yere dayandırır yani. Anladın mı? Yani hiçbir hadisi şu rivayet etti dememiş bırakmaz yani. Zaten muhaddisliğin usulü budur. İnnallah şüphesiz Allah Teala hacebe engelledi. Vay anasını ya. Neyi engelledi? Et tevbete Tevbeyi engelledi. An kulli sahibi bid'atin. Her bid'at sahibi, bid'at yenilik, reformistlik. Her bid'at sahibinin tevbesini engelledi. Tevbe nasip etmedi. Hatta yed'a, kendisi bırakıncaya kadar. Neyi? Bid'atehü. Bid'atını bırakıncaya kadar ne yaptı Allah Teala? Tevbesini engelledi. Şimdi tevbesini engellediğinin manası şu. Adam estağfurullah diyemiyor demek değil. İslamoğlu da estağfurullah diyor. Mehmet okuyan da tevbe estağfurullah diyor. Mana nedir? Mena'at tevbetel makbulete. Mine-i zembik alet. Tevbe eder ama diyor, tevbesi makbul olmaz diyor. Niçin? İtikadında bozukluk olduğu için. Anladın mı? Lişumi bid'ati diyor. Sindi'den okuyorum. Muhaşşi, büyük muhaşşi. Hadis dedim mi? Bütün muhaşşi, bütün kütüb-i sitte'ye muhaşşi aradın mı? Sindi marka isim. Kaddesallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Bid'atının yani itikadındaki bozukluğun uğursuzluğundan dolayı tevbesi makbul olmaz diyor. Ha? Ama bu demek değil ki tevbe şartlarına haiz olarak tevbe etse. Yani ben kadere inandım. Alın yazısını hak olduğuna inandım. Allah Teala'nın ilim sıfatına inandım. Allah Teala ezelde her şeyi bilmektedir. O ne yazmışsa o olur. Onun yazmadığı bir şey olmaz. İtikadını düzeltti. Tabi İslamoğlu'nun sadece burada değil ki kamburu. Dünya kadar itikadı bozukluğu var, ondan baş olmaz. O ayetlerle çelişiyoruz. Adem Aleyhisselam babası var diyor adam daha onun. Kaderi mi kalmış yani de. Ama diğer tabi itikadında bir bozukluk olan var. Mesela Mustafa neydi? Karataş mıydı? Mustafa Karataş genelde itikadında, fıkhında falan ortalama ehl-i sünnet gidiyor. Ama itikadında bir bidat var, tehlikeli bir bidat. Nedir? İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın nüzulü mütevatir hadislerle sabit. Manen mütevatirdir. Ve bütün ehl-i sünnet itikad metinlerine geçmiştir. İmam-ı Azam Efendimiz'in fıkıh ekberinde bile var. Düşün ki İmam-ı Azam ya bu işin babası, atası yani. İlk yazılan itikad kitaplarında bile var İsa Semineci. Adam bunu kabul etmiyor. Yani bu da bir nevi mucize inkar kabilindendir. İşte oksijen yok, gökte nasıl yaşar falan. Meragilerin işte bilmem, Abdullah'ın, Afganilerin reformist bidatına kabul. Ama o adamın ki bir yerde. Anlıyor musun? Peki başka yerlerde çıkar ama genelde bir yerde. Ama şimdi İslamoğlu'nu ele aldığın zaman ne 15 ne 25 yani. Mesela Mustafa Karataş da bir yönde biliyorsunuz bir sene Ramazan sırf onunla uğraştım. Nüzülümesi inkar ediyor. Ama o da sıkıntı olmaz mı? Ya sıkıntı olmaz mı? İmam-ı Alüsü diyor ki inkar edenin tekfirinde icma var diyor. Yani çok tehlikeli. Çünkü neden tehlikeli biliyor musun? Mütevatir olmak ne demek biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada gelse konuşsa, bu kulağından duysa olur mu öyle şey ya Resulallah? Amma da attın der yani. Tövbe estağfurullah. Bunu demekle eşittir yani. Ha, mütevatir bir hadisi reddetmek. Her hadis mütevatir olmaz. Lafza mütevatir yok gibidir zaten. Azdır çok. Manen mütevatiri konuşuyoruz. Zaten itikadi metinlerdeki hepsi manen tevatürle sabit oluyor. Ki Hazreti Mesih'in nüzulü Mehdi'nin zuhurundaki tevatürden daha ekvadır. Tevatür bakımından. Kuvveti fazla. İtikadla ilgili özel kıyamet alametleriyle ilgili itikadımız özel bir kitap inşallah hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Ben her şeyi hazırlıyorum zaten. Ölene kadar ne yetiştirebileceğim acaba? Dua buyurun da Allah vakitlerime bereket, bedenime afiyet versin. Amin. Şimdi bid'at sahibi demek şimdi mesela sofrada yemek, sofra var ya, sofra kulağı böyle. Sofrada yemek bid'at midir, değil midir? Mesela. Şimdi bid'at iki türlüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan şeyler yeni çıktı anlamında bid'atse, sofrada yemek bid'attır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bizimki gibi masa sandalye yoktu. Peki, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte bid'at sahibinin tövbesi kabul olmaz, bid'at sahibi efendim benden değildir gibi buyurduğu hadislerde geçen bid'attan mıdır sofrada yemek yemek? Değildir. Çünkü neden? Orada özellikle aleyhine beyanlar olan konular vardır, itikadi konulardır, fıkhi konulardır. Buna öyle denmez. Şey sordu, Mahmud Efendi Hazretleri işte Ali Adel Efendi babaya sordu ki sofrada yemek bid'at mıdır veyahut işte sofrada yenir falan. Yani Ali Adel Efendi ona mesela dört mezhep müftüsü fıkhi olarak bir cevap vermedi. Dedi ki yemesen sormazdın. Yani ne anlarsan anla, yemesen sormazdın. Ama burada bu manada bir bid'at söz konusu değil. Yani sofrada yemek tevbesi kabul olmaz benden değildir hadislerine taalluk eder mi yani şimdi? Onun için bid'at deyince lafı doğru anlayacaksın. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan şeylerin hepsini bid'ata soktuğun zaman ona bakarsan yani sen efendim arabaya binmek, uçağa binmek ne alakası var canım yani bunlara bid'at denmez yani. Hayır, lugat itibariyle yeni çıktı, yeni icat gibi denirse denir. Lugat. Fıkıh ve hadis istilahına göre bid'atla bunun alakası olmaz. Onun için doğru anlayalım şimdi işte. Eskiden bunları bu şekilde izah edemezdik. Bu ehl-i sünnet hassasiyetinden sonra manaları doğru verebilmeye başladım diyorum ya size. Bid'atını bırakmadıkça Allah tevbesini engellemiştir. Şimdi tevbesini engellemiş ne demek? Adam estağfurullah diyemez demek değil. Adam 40 kere estağfurullah çekiyor günde. Ama kaderi de inkar ediyor. Mutezile senden benden fazla zikrediyordu yani. Zemahşeri'den daha mı abissin? Adam Kabe'nin içinde sabahlıyordu sabaha kadar. Ama işte Allah'ın sıfatları konusunda şey var. Ruhiyetullah konusunda işte yanlış itikar. O tevbe etmiş ölmeden diye. O rivayeti Zemahşeri hakkında ben tercih ediyorum yani. Çünkü Zemahşeri'nin çok emeği hizmeti var bu ilme dine. Öyledir diye düşünüyorum. Çünkü bir rivayet de var. Rüyada görmedim yani. O rüyada da görüldü. Keşfi açık bir zaten ben müracaat ettirdim bu hususta çok. Dedi ki sonu çok iyi gitmiş diye öyle de bir şey gördü. Keşifle rüyayla ilim ve şey sabit olmaz. Hüccet değildir. Ama Keşşaf tefsirini yazan Zemahşeri. Peki işte Keşşaf tefsiri okunur mu? Asla. Hele ki senin gibiler. İşte bir aklı evvelde çıkmış tercüme etmişse onu. Bilmiyorum etmiş midir? Etmiş olabilirler. Çünkü memleketi karıştırmak için adam Ehl-i Sünnet'i tercüme etmez. Gider Mutezile'yi tercüme eder. Çünkü Keşşaf'ı yazarken tam Mutezile üzereydi. Sen Nesef'i tefsiri neyine etmiyor? Okuyabiliyorsan onu oku yani. Çünkü Nesef'i Keşşaf'taki itizalleri efendim azletmiştir, ayırmıştır, seçmiştir. Tamam Nesef'i de hem Keşşaf'taki ilimleri alırsın. Beyzavi neyine etmiyor? Bunlar Ehl-i Sünnet'in kitapları. Şimdi sen efendim Zemahşeri kadar ibadet edebilir misin? Sabah kadar ibadet edebilir misin? Mesela İbn-i Teymiye, İbn-i Teymiye kadar ibadet edebilir misin yani? Ama İbn-i Teymiye'nin itikadı bozuk. Kıdem-i aleme kail oluyor, efendim maddenin aslı ezelidir diyor. Çok büyük itikad bozuklukları var yani bildiğin gibi değil. Şimdi bu adam mesela talebeleri diyorlar işte İbn-i Kayyım mı diyor falan yani teheccüde diyor otururdu zikrediyor. Öğle namazına kadar zikre devam ederdi diyor yani. Sabah namazını kılar yine oturur, işrağı kılar yine oturur, kuşluğu kılar yine oturur. Sen hangimiz yani gecenin ikisinden, üçünden oturuyorsun? Ertesi gün öğlene ikiye kadar zikir. İbn-i Teymiye bu. Şimdi bu İbn-i Teymiye'nin bu kadar ibadeti bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Mevla nereye bakar önce? İtikada bakar. Çünkü itikadında ne var? Bidat var. İtikattaki bidatı bahsediyoruz. Ne bidatı var itikadında? Çünkü adam diyor ki alemin ham maddesi diyor. Bu şekilde gökler yerler ezeli değilse de diyor ham maddesi nev'amma diyor yani. Alem tür olarak türü geçmiş ham madde diyeyim sana. Heyyüle meyyüle işte. Ham maddesi ezeliydi diyor. Allah ondan sonra diyor hamuru yoğurmak gibi açma yapmış, borç yapmış, çatal yapmış hesabı. İşte efendim bu aleme bu şekilde sonradan sokmuş sonradan sokmuş diyor. Canım onu da önceden olduğunu dese manyak derlerdi zaten de. Yani ama diyor kıdem-i alem efendim bir nev'isiyle şahsıyla bu müşahhas haliyle değil de ham maddesi tür itibariyle aslı vardır diyor. Bu insanı çok büyük yoldan çıkarır zaten. İbn-i Hacer Heytemiler niye tekfir ettiler ki? Tekfir etmek kolay mı bir iş midir yani? Adam sarık sarmadı diye mi tekfir ettiler yani? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifine gitmek meselesi gitmenin günah olduğunu söylüyor falan. Bundan da tekfir edilmez. Dal denir, mudil denir, sapıtmış denir. Ama tekfir ayrı bir şey. Çünkü orada Allah Teala'ya şerik koşmak, sıfatlarında şirket, yani kıdem beka, Allah'ımızın sıfatı. Sen şimdi nasıl dersin ki Allah'la beraber yani alemin maddesi de Allah varken hep vardı. Bu çok tehlikeli bir şey yani. Bu usta da bir kitap yazmak istiyorum. Ben ne kadar kitap yazmak istiyorum acaba ya? İbn-i Teymiye'nin dalalatı diye yani. Elimizde çok da malzememiz de var. Vakit bulamıyoruz. Şimdi bu noktada bid'at bu. Şimdi bu adam tevbe eder mi? Şimdi mesela İbn-i Teymiye yakalandı kaç kere kalede hapsedildi şudur budur. Kazıl Kuzatlar önünde işte. Zannedersem Mısır'da oldu. Bilmiyorum Şam'da da olabilir. Mısır'da da olduğunu biliyorum. Bir iki kere başına geldi böyle. Adama tevbe et dediler, yoksa yani mürtet durumuna giriyor. Çünkü itikadi ya. Tevbe ettim dedi. Bir de şey yani, ha çok büyük mücahitler hesabı falan, Moğollarla karşı savaşı falan, hikaye. Çok kıvırtıktır. Geldi orada, ne yaptı? Tevbe ettim dedi. Ondan sonra canını kurtardı, bilmem ne, gitti o yana, geldi bu yana. Yine aynı şeyleri sürdürdü. Ulan senin imanın, itikadın buysa azimetle amel et o zaman. Ne tövbe ettim diyorsun? Öldürsünler git. Madem öyle inanıyorsun, şehit olursun. Yok. Yani orada tövbe ettim diye de kaç kere ulemayı, mahkeme-i şeriyeyi de yani yanılttı yani. Aldatmacıdır yani de. E şimdi bu bidat. Bu adam tövbe edermişti. Bu hadis-i şerif diyor ki, bu itikadını kendi iradesiyle, ihtiyarıyla bırakmadıkça, o da zor işte. Şimdi neden zor? O bu perşembe o hadis-i şerifi kendiliğimden okudum yani. De, bu burada da sırada geldi. Şimdi o hadise atlamak icap edecek. Çünkü o hadise atlayarak bu hadisi şerh ettiği için ona geçeceğim iki sonra. Kendi bid'atını bırakmadıkça Allah bid'at sahibinin tevbesini engelledi diyor. Taberani azik diyor. Ne demek engelledi? Yani Allah Teala ona makbul bir tevbe nasip etmez. Ama estağfurullah çeker mi onu anlatıyorum. Sabaha kadar da estağfurullah çeker yani. Senden benden bin katta fazla zikreder bu bidat ehli bazıları. Şimdikiler değil, şimdikiler beş vakit de kılmıyor da. O zamanın bidat ehli çok namazlı abdestliydi yani. Mutezilesi falan. Evet. Özellikle mutezile ve hariciler. Hariciler hakkında hadis var ya. Salaten var salat. Siz diyor, ey benim sahabem diyor, siz bile namazınızı akır göreceksiniz. Hariciler o kadar namaz kılacak diyor yani. Bu Daesh'in işte ağababaları. Yani Hazreti Ali şehit eden adam, belki de Hazreti Ali'ye yakın, zahiren görüntüde o kadar saat ibadet eden bir adamdı. Baksan yani, sen uyursun artık, uykun gelir. Uyanırsın yine namaz kılıyor adam yani. Allah Allah dersin. Evliya Allah zannedersin. Bir sapık itikat bir girmiş, bir acayip bir şey, virüs gibi bir şey ya. Kurtulamazsın bu bulaşık pislikten. Onun için aman itikad, ehl-i sünnete göre. Bidatını bırakmadıkça, bidatını bırakabilir mi? İşte ona geliyorum şimdi. Uğursuzluğundan dolayı bidatın, yani o reformist itikad. Yani reformist dediğim yenilikçi itikad şunu anlayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin döneminde olmayan bir inanç. Mevzu bu. Sahabe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde alemin ham maddesi ezelde vardı. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer kılıcı çeker adamı. Boynunu ayırırdı ya. Kader yok, alın yazısı yok. Sen ne diyorsun ya? Sahabenin son dönemlerinde başladı bu. Kader inkar eden taife. Esbah mıydı neydi? Küfe'de başladılar. Küfe'de o zaman 1000 tane sahabe yaşıyordu bir arada mesela. Yani Hazreti Ömer döneminde de Hazreti Ömer Efendimiz'e de yazdılar, mektup da yazdılar. Böyle adamlar çıktı, kader inkar ediyor, şunu soruyor, bunu soruyor. İtikadi konularda fitne çıkarıyor falan. Hazreti Ömer Efendimiz ya onunla mücadele edin de, onu vazgeçirin de, bu kadar sahabesiniz. İbn-i Mesudlar bilmem neler var yani. Ya siz onunla baş edemiyor musunuz ya? Getirin, rezil edin, madara edin. Şey yapın. Bizim Hüseyin Avni Hoca diyor. Mübarek bir eli bidat adam bana gelmek ister falan. Beni çağır diyor, biz onu madara ederiz. Ya hocam madara ederiz de niye bulaşalım ya? Niye bulaşalım ya? Şimdi sahabe-i kiramı Hazreti Ömer Efendimiz o geldiği zaman mescide kalkın buyurdu. Cevap. Aynı hadis-i şerif hükmünde Hulefai Raşid'in üstüne. Ve diyorlar ki işte sahabe anlatıyor. Tabi'in anlatıyor. Küfe mescidi meşhur biliyorsunuz. Küfe mescidinde bu Esbah diye adını belki şey edebilirim ama Esbah diye hatırlıyorum. Bu adam mescide girdiği zaman diyor 1000 tane sahabe her direğin altında bir halaka olsa herkes kalkar camiden sıvışır böyle kenar köşe aman. Ya sahabenin itikadı mı bozulacak? Sahabe şüpheye mi girecek? Değil. Ama adamda bir alın yazısı yok. Allah ezelde bilmez. Sonradan olanı bilir gibi. Bir itikad bir virüs ya. Yani şimdi ben benim bünyem çok sağlıklı. Anlıyor musun? Tahlillerim. Zenit saati gibi çıkıyor. Getir buraya cüzdanlı. Otururum beraber de yerim içerim ağzından da alırım. Benim ağzıma da atarım hesabı. Böyle bir şey yok ya. Ve firra minel mecnun kema teferru minel esed. Aslandan kaçar gibi cüzdanlıdan kaç. Sana hadis-i şerif de tedbir almayı emrediyor. Mikroplu diye Allah tesir etmezse etmez, tamam etmez ama sen tedbirini al diyor. Sen şimdi burada bir adam dünyanın en sağlıklı adamı olsa, karşı tarafta da ya görmüyor musunuz? Bir kuş gibi çıkıyor, bir bilmem ne çıkıyor, kıtalar arası dolaşıyor. Millet kıta kıta kaçıyor ya. En sağlıklı adamlara bulaşıyor. Dağ gibi herif, boksör, bilmem ne, güreşçi, küt devrildi. Ne oldu bu adama düşün? Eriyor, eritiyor. Senin raporlarının iyi çıkmış olması, benim bünyem, bağışıklık sistemim güçlü. Bağışıklık sistemi dediğin saniyede çökebilir. En sağlıklı adamın günü konuşuyorum. Benim gibi zaten 40 senedir bağışıklığın çöküntüdeyse zaten böyle yuvarlana yuvarlana gidersin. Ama en sağlıklının ki bir saniyede çöker yani. Mevzu bu. E sen şimdi 1000 tane sahabe diyor, o adam mescide girse diyor, hepimiz camiyi terk ederdik, çıkardık diyor. Bunlar uğraşamadılar mı bu bidat ehliyle? Onun için ben mesela Yaşar Nuriler beni çağırdı. Açık oturumlara davet edildim. Birçok ehli bidatli açık oturumlara davet edildik. İcabet edemedik. Neden? Bu hadisten dolayı. Delillerimiz zayıf olduğundan değil. Çenemiz efendim zayıf olduğundan değil. Aklımız az olduğundan da değil. Allah'ın izniyle de efendim bacavraya çevirirdik yani. Ama mesele o değil. Mesele Hazreti Ömer sahabe diyor ki uzaklaşın. Mikrop, virüs, bulaşıcı virüs geldi. Uzaklaşın ya. Sen veba olan yere girin buyuruyor mu hadis-i şerifte? Girmeyin buyuruyor. Girmeyin buyuruyor. O zaman işte bid'at sahibi bid'atını terk eder mi? İşte mesele o. Edene kadar makbul tövbe nasip etmez diyor. Estağfurullah çeker. Ama neden estağfurullah çeker? Affedersin, karıya baktıysa estağfurullah çeker. Ama kadere inanmadığından estağfurullah çekmez. Çünkü neden? Onu hidayet zannediyor. Mevzu bu. İşte benim bu perşembe okuduğum hadis, tabii ben perşembe okumuştum, oradan dinleyin diyemem. Kitapta ders yapıyorum. Mecbur o hadisi bir daha okuyacağım. Ruhi an Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh. Ebu Bekr Sıddık Efendimiz'den rivayet ediliyor. İki hadis. Evet, arada 3 hadis-i şerif atladım. Ama onun sırasını sağmış olacağız. Yani okumuş oluyorum. İhsan Efendi hocamız çok okurdu bu hadis-i şerifi. Pazar sohbetlerinde de o mektubata falan çıkardı şeyde. Çok okurdu. Ben ondan ezberlemişim yani, kulaktan da zaten. İbn-i Ebi Asım, büyük muhaddistir. Kitab-ı sünnesi var. O rivayet ediyor. Ve gayruhu, çok kaynağı var. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, kainatın efendisi buyurdu. İnne iblise kal, şüphesiz iblis dedi. Hani dedim ya, iblisle mi görüştün hoca? İblisin ne dediğini ne biliyorsun dersiniz dedim şimdi. İblisten dedim, haberler geliyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iblisten nakiller yapıyor. İblis şöyle dedi, böyle af kurdu. Söylüyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iblis, peygamberler iblisle görüşürdü. Yahya aleyhisselam görüştü. Bu kadar peygamberlere hep Musa aleyhisselam iblisle çok işleri var. Yani biz tabi hadis-i şeriften biliyoruz iblisle. Bir iblisi rüyada görmedim yani. Ehlektum. Ben insanları helak ettim. Biz zünub, günahlarla. İşte günahlar demin dediğim. Amel bidatları olabilir. Fıkıh mekruhları olabilir. Veya haramlar da olabilir. Haramlar da günah kabilindedir. Kebair var, sagair var, küçük büyük tasnifi var. Ehl-i sünnete göre. Yani şimdi bir zina etmekle, namahreme şehvetle bakmak veya bir pis film, çıplak müstehcen film izlemekle zina yapmak bir değil. Buna bir diyen de yanlış yapmış olur. Kebair, sagairi birbirine karıştırmış olur. Yani buna da birçok delilim var. Şimdi sırası değil hadiste. Bunların birbirinden ayrıldığına dair. Veyahut bir kadının elini tutması veya öpmesi veya sarması, bunlar zina olmadıktan sonra bunlar zina gibi bir büyük günah değil. Zina gibi bir günah. Küçük günah deyince de küçük deyince de küçüğünde yani sen efendim küçük görme. Küçüğü de küçük görme. Onu demek istemiyorum. Ama şimdi zina biliyorsunuz had cezası uygulanan hakkında rejim veya 100 sopa yani efendim gibi hükümler olan bir şey. Öbüründe tövbe istiğfar ediyorsun. Falan. Şimdi diyor ki iblis, ben diyor bu milletle uğraştım. Adem'in aleyhissalatü vesselam nesli benim düşmanım. Babaları da düşmanım. Çocukları da düşmanım. E şimdi bunlara ne yaptıracağım da ben bunları cehennemde yanıma arkadaş alacağım da bunlar cennete giderlerse ben mahvolurum. Yani iblis cehennemde kendi yandığına dayanmaz. Bizim cennete gittiğimize yanar. Mesele o. Ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım. Yanayarım diyor ya, yanayım diyor. Yeter gidiyor bunlardan kaç kişiyi yandırarım diyor ya. Yandırabilirim diyor. Ben diyor insanları günahlarla ocaklarını batırdım diyor. Hakikaten yani şimdi Bu akşam sabaha kadar kim bilir ne kadar Müslümana ne kadar günahlar işletecek sebep olmak bakımından. Yaratmak Allah'a mahsus. Yani zina fiilinde Allah yaratıyor. İçki fiilinde Allah yaratıyor. İblis günah yaptıran bir şey değil, sebebiyet bakımından. Ve zeyyene lehum şeytan ve amalehum. Kötü işleri süsleme, sevvele de var. Bu tezyinat yapar, işte vesvese verir, süslü yağlı boyar falan. Yaratamaz yani. Şimdi günahlara ben bunları helak ettim. Helak ettim derken, yani onları helak edecek günahlara sebebiyet verdim demek istiyorum. Ama fehlekûni bil istiğfar. Esen Efendi hocamız onu bilâ ilâhe illallah vel istiğfar okurdu. Demek ki lafızlar çok oluyor. Bir hadisin 40 tür lafzı var tabii. Demek ki o lafız da öyle. Buradakinde yok. İstiğfarla onlar beni helak ettiler. Ne demek tevbe istiğfar? Şimdi tevbe istiğfar adamı temizler. Temizler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle işte 70 kere istiğfar edersin. Sabah namazından sonra işte adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaziyetini bozmadan, ayak şeklini de değiştirmeden işte Estağfirullah innehu kâne tevvâbâ diyeyim. 70 kere okurdu. 70 kere okuduğu zaman buyuruyor 700 günah af olur diyor. 700 günah var. Daha sabah namazında adam günaha başlamadı ki ya. Günaha başlayacak sokağa çıkınca. Çarşıya gidince. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem 70 istiğfar Estağfirullah innehu kâne tevvâbâ sabah namazına vaziyetini bozmadan abdest namaz şeklini bozmadan okurdu bunu. Bunu yeni ikinci ciltte yazıyorum. Dua kitabını yani. Bir de yok. Bunun kaynağı. 70 kere okusa diyor 700 günah affolur. Ya daha adam günah işlemedik. Ya peşin hazırlık yaptı stok günahlara karşı. Ne olur diyor. İnşallah diyor benim bir ümmetim de diyor bir gün akşama kadar diyor 700 günahtan da fazla yapmaz herhalde diyor. Ya ne demek istiyor? Ya 700 günah fabrika mısın ya? Seri imalata mı geçtin? Nasıl 700 günah yapacaksın? Yapan da olur ha. 7000 de olur yani. Bu millet durmaz da. Bilmiyorum ben benim günahlarımı mesela bilmiyorum saymadım da. Yani 700'e ulaşmaz herhalde. Vaktim yok günah yapmaya yani. Şimdi 70 istiğfar eder, 700 günah tekabül eder diyor. Anladın mı? Şimdi sen sabah namazında estağfirullah innehu kâne tevvâbâ bilmiyorum eksik söylüyor muyum tabii de hadis aklımda kaldığı kadarıyla. Bunu yaptın mı? Yarın sabah yaptın. Akşama kadar iniyor. Şimdi şeytan ne yapıyor şeytan? Şeytan bakıyor şimdi yatırıma değer mi değmez mi? Mesaiye değer mi değmez mi? Şeytan bakıyor ki ulan zaten bu herif 700 günaha karşı tekabül eden hazırlığını, stoğunu sabah namazında yaptı. Bundan uğraşmayalım. Bundan uğraşırken başkası zaten stoğu yok, müteo yok. Herif zaten hep keçeden yiyor, cepten yiyor. Onun için diyor ben başkasına bari fazla yaptırayım günah. Neden? Bu adamın karşılığı var. Ben bunu 700'den fazla yaptıramayacağıma göre 700 de yaptırsam karşılığını hazırladığına göre veya Efendi Hazretleri çok anlatırdı. İşte bu hadis-i şeriftir tabi rivayet olarak çok anlatırdı bunu yani. Sahabe-i kiram döneminde şeytanları iblis ordularını salardı derdi. Saldı bütün sahabeye bir günah işletti. Akşama kadar bir günah yok. Bir günah işletemiyorlar. Sahabe bunlar. Akşam dönerlerdi baş iblisine şeyine meclis toplanır şura. Heyet. Dolayı heyetler var. İblisin de heyeti var canım. Dedi ne durum var ne yaptınız? Ya bunlar ne biçim adamlar? Bir günah yapamıyorlar. Kayaya çattık. Bekleyin bekleyin. Şimdi onlardan sonra gelecekler. Günah işleteceksiniz. Tabi'in geldi. Tabi'in de tek tük bir iki günah vuku bulabilir. Ama adam hemen peşine estağfirullah lazım ve tübüyle. Zaten üç kere estağfirullah lezi la ilahe illa vel hayyel kayyume ve tübüyle dese Sahih Tirmizi hadisinde kebairi affettiriyor üç kere de. Kebairi. Ve inkâne kad farra mine zehfi. Harpten kaçsa ki ekbarul kebairidir. Sen efendim akşam yine toplantı yapıyorlar tabi'in dönemi. Durum ne merkezde? Ya yine çok mu moralimiz bozuk ya? Niye? Ya bunlar ne biçim adam ya? Niye? Ya günah yaptığı anda adam tevbe aklına gelir mi ya diyor. Bari biraz adam keyfini yasasın yani. Ondan sonra aa günah yapmıştım der. Bunlar hemen ediyor. Ya bunlar sahabe görmüş. Evladım diyordur iblis de herhalde. Evladım bunlar sahabe görmüş yani. Bunlar sahabe görmüş. Ne yapacağız? Bekleyin bekleyin. Geldi tebe'i tabi'in tabakası. Bunu Rulben'de de gördüm metninde. Efendim senin anlattığımıyla anlatıyorum. Efendim senin üstü bu böyleydi. Ondan sonra sen efendim Tebe-i Tabi'in geldi. Üçüncü asra tekabül eder hemen hemen. Asr-ı Saadet'ten sonraki. Yani ikinci oluyor. Asr-ı Saadet'le üçüncü oluyor. Ya günah yapıyorlar. Yani günah işlememek istedi. Peygamber de kimse sahabe değil diyeyim. Sahabe de günah işleyebilir de. İşlemesi mümkün bakımından. Peygamberin işlemesi mümkünatı yok. Sahabenin işlemesi mümkün. Vuku enderi nadirattan. O da yok gibi bir şey yani. Ondan sonra ama vuku var yani. Mümkün yani. Oranın farkı. Masumlukla ısmet sıfatı peygamberde var. Sahabede yok. Evliyada yok. Farkı bu. Evliya günah yapar anlamında değil. Öyle veli var ki hiç günah yapmamış yani. Ama yapabilir mi? Bunu da Ehl-i Sünnet'e göre doğru anlayın bak. Yapabilir mi? Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri gelmiş, Ali Adar Efendi ilk görmüş. Ali Adar Efendi Hazretleri demiş ki ya bunun da sol tarafına bir seyye yazılmamış diye meşhur bir kıssa bizim cemaatten nakledilir mesela. Şimdi hemen burada tarikat tasavvuf düşmanı nasıl iş ya, Ali Adar Efendi de Ehl-i Sünnet'e muhalif konuşuyor. Niye konuşmuş Ali Adar Efendi Ehl-i Sünnet'e muhalif? Nereden yani tamam keşfine göre konuşuyor. O seni bağlamaz. O beni bağlar. Ahdi dava inanmayabilirsin. Şimdi nasıl olur ya bir şey yazılmamış? Bu peygamber mi? Ya arkadaş peygamber değil diye günah yapması zaruri ve vacip de değil ki. İsmet sıfatı şu. Hiçbir peygamberden bizim akidemize göre Maturidi Eşari farkı çıkar ama kable nübüve ve bada nübüvvetten önce de sonra da yine sagair kebair'de bir fark çıkar ama sagair ve kebair tümü kable nübüve ve badeha peygamber olmadan öncesinde de sonrasında da hiçbir günah sadır olmaz. Bizim itikadımız bu Ehl-i Sünnet'teki yani cumhur görüş. Şimdi efendim bu ismet sıfatıdır. Peygamber günah yapamaz. Yapmaz demiyorum, yapamaz. Mevla Teala onu öyle kalk etmiş. Masum kuldu. Garantide ya. Şimdi veliler, yani sahabe de velilere dahildir. Ebu Bekir Sıddık da velilerden, peygamberlerden olmadığına göre velilerdendir. Tabii ki sahabe velilerin en üst tabakasıdır. Ayrı da ama veliler mefhumunun içindedir. Nasıl ki nebiler mefhumunun içinde ülül azm olanlar olmayanlar, rasul olanlar olmayanlar, ülül azm 5 diyorsun, rusul 313 diyorsun. Enbiya 124 bin, 224 bin diyorsun veyahut Allah bilecek kadar fazla diyorsun. Tasnif var. Velilerde de tasnif var. Sahabe evla âlâ derecesidir. Ondan sonra tabiinin velileri, tabii ki tebe-i tabiinin velilerinden eftaldir. Hayrul kurun karnîsün bellezîne ellûm, sün bellezîne ellûm. İlk üç asır hakkında hadis var, nas var. Onun için ilk üç asırın ki eftal oluyor. Selefi salihin dediğimizde onlardır. Şimdi hal böyle olunca, velilerde bir veli olamaz mı ki anasından doğmuş ölene kadar hiç günah işlememiş? Vardır. Vakıyı var mı? Vuku da vardır. Böyle veliler vardır. Ha kimdir nedir ben ne bileyim şimdi. Ama var ki yani geçmiş büyüklerde anlatılıyor. Ha Allah'ın dinde günah var mı? Melek yazmış mı? Biz meleğin ne yazdığını Allah'ın onun hakkında ne bildiğini ne bilelim ki biz? Ama vardır. Mefhum olarak bunu kabullenebiliriz. Ehl-i Sünnet'e uygundur bu görüş. Ama o veli diyelim ki Cüneydi Bağdadi'dir. Diyelim ki Sultanül Arif'in Ebu Yezid el-Bistami'dir. Diyelim. Diyelim Üveys el-Karani'dir. Tabiinin en hayırlısı. Diyelim Ebu Bekir Sıddık'tır. Bak geldim en zirveye getirdim işi. Diyelim Ebu Bekir Sıddık'tır. Günah yapması mümkün müdür? Yapabileceğini farz edebilir miyiz? Düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Ebu Bekir Sıddık'ın da bir günah yapabileceğini düşünebiliriz. Anladın mı? Yapabilirlik var. Yapar demek değildir. Bunlar ayrı bir şey. Şimdi bu derste de çok kavaid geçti ha. Yani şimdi şu dersi muhafaza edin. Yani bunun kaydını kuydunu insanlar bu yani iki hadis okuduk ama Ehl-i Sünnet'e birçok kavaidini zikrettim ben burada. Bunları beyninize alın yani. Birçoğu sorulsa size yekten diyemeyebileceğiniz konular geçiyor. Ondan sonra efendim İblis ordularını işte topluyor. Akşamları toplantı yapıyorlar falan filan. Tabi'in dönemi geçti. Tebe-i Tabi'in geldi. Üçüncü asır. Ya bu durum ne? İşler kesat. Niye? Günah yaptıramıyor musunuz hiç? Ya yaptırıyoruz tabii ki. Geçen asra göre bir iki üçe çıktı sayılar. Ama elde cepte bir şey yok. Neden? Akşam melekler defteri duracak. Günlük defter kapanıyor ya akşamlar. E defter kapanıyor. Mesele aradaki kazanımlar değil ki. Dükkanı kapatırken kalanlar. Yani bakkal dükkanı günde 1.000 liralık, 3.000 liralık alışveriş yapmış. Ama akşama kadar hepsi gittiyse adam elde cepte akşam bir şey yok. Öbürü geldi para istedi. Beriki geldi şunu yaptı. Karın hastaneye kalktı. Oğlunun bacağı kırıldı. Masrafı kesire. Ne olacak? 5.000 lira kazandım bugün. Akşam sıfır. Bir de eksiye de geçti. Ne yapacağız o zaman? O zaman dediler ki biz nasıl memnun olalım, sana mutlu gelemiyoruz ya. Bir yüzümüz gülmedi ya dedi. Yani bir akşam gelip sevindirici bir haber yani atamıza iblise veremiyoruz. Onların atası iblis. Ne yapıyorlar dedi. Ya günah yapıyorlar. Hemen tevbe etmiyorlar. Bunlar biraz tabiin gibi hemen tevbe etmiyorlar ama 15 dakika, 5 ya 30 dakika, 1 saat falan. Vay ben ne yaptım falan. Bir istiğfar, bir ağlamak, bir sızlamak. Vay anas. Yaptırmasın, pişman oluyoruz günah yaptırdığımızda. Daha beter sevaba giriyorlar yani ağlamaktan. Ne olacak bu? Bir kürek ileri, iki kürek geri. Sahili bulamayız. Dedi, bekleyin, bekleyin. Bundan sonra da gelecekler var. Onlarda işler açılacak dedi iblis. Bizde zaten şu anda işler full açık yani. İblisin en verimli zamanındayız. Osmanlı'da bile bu kadar değildir tabii. Çünkü ne olsun günah yapan yok mu? Dünya kadar Osmanlı'da da halkta günah işleyen adam vardır yani. Ama haramlar alenen işlenme şeyi olmadığından bu engelleyiciydi mesela. Kadınların açık saçık olmaması, erkek kadın birlikte karışmaması, efendim içkinin alenen satılmaması, tekel bayileri olmaması vesaire. Sigaralar şeyler falan. Uyuşturucular bile artık. Allah razı olsun bu ara çok güzel operasyon yapıyorlar. Allah Süleyman Bakanımıza yardım etsin. Allah şerrin şeyden muhafaza etsin. Yani şu iki haftadır yakalanan uyuşturucu belki de 20 senede yakalanmamıştır. Çok güzel operasyonlar var şu anda. Her taraf şey diyor. Allah muvaffak etsin. Bütün polislerimizi, emniyet güçlerimizi muvaffak etsin. Amin. Şimdi ondan sonra Tebai Tabi'in de bitti. Ondan sonra geldi tabaka. 4. asır. Şimdi 4. asırda da çok büyük ulema evliya var tabii. 4. asırın evliyası. Ne diyorsun sen? Ondan sonra ne diyeyim yani şey olarak Yusuf Emedaniler dönemi falan veya onlardan da biraz önce ne büyük veliler var yani. 5. asır Abdülkadir Geylaniler, Muhittin Arabiler dönemi yani. Daha 5'ler bile. Sen ne diyorsun? Tabakalar yüksek tabakada. Ya o zamanın genel halkından bahsediyor. Şeytan salıyor her sabah şeylerini sancaklarıyla beraber. Bir hadis-i şerif yazdık. Ya da ikinci cilde mi dualan, Kur'an dualan ikinci cilde. Öyle bir hadis-i şerif daha hiç görmedim. Çok da muazzam. Dedim ki bu hadis-i şerifi dedim. Yani dua ve zikir hakkında değildi. Fakat şeytanın her gün sancaklarını kimlerin taşıdığını. Efendim işte Allah Allah. İblisin sancakları, Mevla'nın sancakları mescitlere takılıyor. İblisin sancakları çarşı pazarlara takılıyor. Her gün o sancakları kimler taşıyor? En son dönen sancağı geri getiriyor. Evine, iblisin sancağını evine getiren kim? Mesela. İblisin sancağını, çarşıda kalan sancağını iblisin en son evine getiren kim mesela? Bunların hepsini anlatıyor. Ne acayip hadis-i şerif zannedersem Taberani'ydi. Zor idi de. Bayağı zor idi manası çok. Tercümesi çok zor idi. Uğraştım ona yani de. Nerede şimdi hatırlamadım. Dur bakalım. Bulursam dergiye koyarım size bir daha ayağa. Yazdırdım ama. Sancaklarla çıkıyorlar. Her sabah iblisin sancakları da piyasaya çıkıyor. Rahman'ın sancakları da çıkıyor. Allah Allah. Şu anda var ya nasıl anlatıyor sokakları, çarşıları. Şu anda şimdi böyle. Şimdi isim vermeyeyim bilmem ne. Oranın esnafı bana dava açar. Böyle esnaf tüccar olan bölge böyle. Böyle kaynıyor. Efendim her yerde bir kimi yerde iblisin sancağı ağır basıyor. Kimi bölgede Mevla'nın sancakları fazla tabii. Nerede cami fazla olsa, medrese fazla olursa, zikir fazla olursa. İlginç. Sancakları açıyorlar. Yollara da saçılıyorlar. Ondan sonra efendim akşama dönüyorlar. Diyor durum ne? Ya sorma diyorlar. Çok güzel, verimli geçti bizim açımızdan. Bayağı da bir günah işletme efendim imkanı bulduk. Fakat defter kapan. Güneş batınca defter şey olacak. güneşin batmasıyla beraber bir de melekler de devri teslim yapıyorlar. Yetakabune fikum. Melâketun bil-leyli ve melâketun bin-nâr. Buhari hadisinde geçer. Gece melekleriyle gündüz melekleri ard arda gelirler. Sabahlan ikindi de nöbet devri teslimi var. Tabii o devri teslime yetiştirmeye uğraşıyor iblisler de yani. Defterde kayıt kesilmesin falan. Ya biz yine ümidi kestik ya. Ya kesmeyin ümidinizi diyor ya. Ümit kesilir mi diyor iblis. Yani hani Allah'tan ümit kesilmez hesabı yapmıyor da iblis şunu diyor. Ya bu milletten bir cacık olmaz hesabı. Bunlardan ümit kesilmez diyor. Bunlar da günahkarlar gelecek. Siz merak etmeyin diyor. Ve niye şimdi yine moraliniz bozuk sizin ya? Bayağı işler iyi geçti dediniz. Ya işler iyi geçti ama diyor. Efendim diyor. Günah yaptırdık yaptırdık. Adam hemen tevbe etmedi. 10 dakika sonra etmedi. Bir saat sonra etmedi. Şu oldu bu oldu. Efendim. Biz de ümitlendik. Dedik ki bu bize kar kalır. Bu defteri lekeletir, kirletir, siyah bir nokta yayılır, bütün kalbi kaplar biliyorsun hadis-i şerifte. İzâ eznebel abdüzen ben nüktet fî kalbi nüktetün sevda. Kalbine bir siyah nükte yani nokta günahla beraber. Aynı sipsiyah. Yani kalbi açsanız o siyahlığı bulursunuz hadis-i şerifte. O siyah nokta sonra diyor tevbe istiğfar da etmezse işte beş vakit namaz aralarını temizler vesaire zikir falan yapmaz. Zaten o diyor bütün kalbi kaplar. Sonunda isfettel kalbi küllüh. Bütün kalp sipsiyah olur diyor. Bu durumda biz de dedik ki bu noktalar arttı. Siyah noktaları bayağı artırdık. Ve nihayetinde bu da tevbe de etmedi, etmiyor. 3-5 saatte geçti. Biz de böyle bayılıyoruz. Ulan elde cepte kar kalacak. Zaten de bu siyah noktalar bunun kalbini sipsiyah yapacak. Beklerken akşam namazından evvel geldi camiye. Efendim sen bunu çok söylerdi. İşte 10 dakika kala, 5 dakika kala. Güneş batmadan işte. قَبْلَ غُرُوبِهَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا Kur'an-ı Kerim'e her şeyi anlatıyor da anlayan yok. Güneş doğmadan evvel Sübhanallah ve Hamdi'yi zikret. Güneş batmadan evvel Rabbini Hamdi ile tesbih et. Ama tabii şuur, şuur, şuur. Efendisi derdi. Bizde iki çarşı pazar var. Biri burada, biri burada. Ağzımız Sübhanallah diyor, kalbimiz eyvallah diyor. Hiçbir şey yok. Ağzımız Mevla diyor, kalbimiz Leyla diyor. Bu olmaz. Çarşıları birleştirelim derdi. Yani ağzımızdan çıkan kalbimize insin. Kulağımız duysun demek değil. Kalbimize insin. Bazı insan murakabe hali üzere dilinden de çıkmaz. Zikir kalpte de olur. Dua kalpte de olur. Davet-i sir ta'dilu. Seb'ine davete minel alaniye. Gizli dua 70 aleni duadan üstündür veya denktir. Bazen gizli dua dilinde söylemediğidir. Yani kalpten yapılan teveccühattır, Mevla'ya yöneliştir. Murakabe hali zaten zikir dilde yapılmıyor. Şimdi akşama yakın Sübhanallah ve bihamdi ama Sübhanallah derken Efendi Hazretlerinin verdiği manalar Ala Dermin babamız da çok anlatırdı bunu mülaza eden. Yani Allah'ımı tenzih ederim. Noksan sıfatları yok. Şeriatında eksiklik yok. Hükümlerinde eksiklik yok. Neyi yasak ettiyse doğrudur. Neyi emrettiyse yerindedir. Kim Allah'ın şeriatına, sünnetine itiraz ederse onlardan beriyim. Ben Allah'ımı tenzih ederim. Allah'ımın dininde, hükümlerinde, yaptıklarında, fiillerinde, sanaatlerinde en ufak bir noksanlık ve zarar zeval yok. Sübhanallah bu demek. Ve bihamdihi ne kadar nimetleri var üzerimde. Sayısız sonsuz. Ha bu akşama çıktık, sabaha çıktık. Ne nimetlerle donatılmış vaziyetteyiz. Katır trilyon nimet tek bir adamın üzerinde sayabiliriz. Ama sayamayız. Neden sayamayız? O nimet elinden alınınca anlaşılıyor. Yüz binlerce hastalık çeşidi var. Biri gelmeden onu bilmezsin işte. Ve bihamdi mesela. 100 kere okusa bu Müslüm hadisidir. Sahih Müslüm hadisidir. Gufirat lehu zunubu ve lehu kânet ekzer amzebedil bahar. Ya ne kadar kolay iş. 2 dakikada okunuyor. Ama tabii huzuru kalple okumak lazım. Haberlere bakarken, camdan bakarken, yok efendim metroda şurada bu tamam. Metroda falan okunur, okunmaz demiyorum. Hele ki metroda falan insanlar gafil iken, Allah Teala'yı hatırlamazken, zikretmezken okursan 100 bin kat fazla sevabı var. Çünkü herkes gafil ise sen zikret. Mesela duanın kabul saatini arıyorum. Ya duanın kabul saati tamam. Kadir gecesi mi daha makbul? Efendim seher vakti mi daha makbul? Hepsi hakkında hadis-i şerifler var. Cuma'nın bir anı var. Hepsi Buhari, hepsi sahih. Ama diyor sen eğer en kabul saatini arıyorsan diyor. Dün bir hadis-i şerifte gördüm. Daha yeni gördüm yani onu da bilmiyordum. Git diyor milletin gaflet ettiği bir ortama gir. Herkes Allah'tan habersiz. Unutmuşlar gitmişler. İbn Ömer hususi çarşıya giderdi ya. Zikir yapardı. Çarşıdan gelirdi. Ya sen ne aldın ne sattın? Niye geldin niye gittin derlerdi. Ya kardeşim evde okusam 100 sevap 200 sevap geldim buraya 40 milyona çıkıyor derdi. Çünkü neden? Gaflet edenlerin arasında Rabbimi hatırlıyorum. Onun için çarşıya hususi zikir için giderdi. Kapıdan girerdi. Bir zikir yapardı döner. Anladın mı? Şimdi Sübhanallah İbrahim diye. Hele ki metroda, çarşıda, pazarda rastlarsan zikretme demiyorum ki sana. Ama sağa sola müfettiş gibi bakarak zikretme be. Mübarek adam. Her türlü insan geçiyor yani. Açığı var, çıplığı var. Efendim, dinsizi var, donsuzu var. Ne bakıyorsun millete? Zaten şoför sen değilsin. Şoförken de gözünü kapat demedik yani. Şoför sen değilsin kardeşim. Yum gözünü zikret. 100 kere Sübhanallah bir hamdi okusa. Hani bazı hadislerde güneş doğmadan batmadan var. Bu ayete göre de güneş doğmadan önce batmadan önce ile amel bakımından kablet tulu kablet grup eftaldir. Ama bazı hadis-i şerifler ki sahih Müslim'de de mutlaktır. Mutlaktır ne demek? Vakitle kayıtlı değildir. Bu rivayete göre ki sahihte, en sahihte de mukayyet değildir yani. Diğerleri mukayyet olanlarda başka faziletler de var. İlave faziletler var. Ama bunun müjdesi nedir? Bütün dünyanın denizleri, dünyanın dörtte üçü sularla kaplı. Bunların hepsi de köpürüyor, dalgalanıyor. Bu kadar köpükten fazla da günah olsa hepsi affedilir. Bu sayımızda bundan daha büyük müjde var mı ya? E şimdi iblisler dediler ki şeytanlar, ya bu adamdan 3 saat 5 saat ümitlendik hakikaten. Pişman olmadı. Tevbe de aklına gelmedi. Birkaç günahlar yaptı. İşte onu gıybet etti, dedikodu etti, kadını gördü. Bir şeyler etti yani. Sonra neticede akşama işte 10 dakika, 20 dakika kala geldi camiye, oturdu, döndü kıbleye. Derdi efendiler. Aldı tesbihine derdi böyle yapardı. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi. 100 kere okur. Bütün günahlar gitti. Ya şimdi iblisler burada daha mahzun oldular. Çünkü neden? Ümitlenmiştiler. Şimdi sahabede bir şey çıkaramadı. Tabiinde çok ümitlenmedi. Anında tevbe ettiği için. E tebe-i tabiin 5-10-20 dakika yarım saat sonra tevbe ediyor falan. Öbürü birkaç saat sonra falan. Şimdi tabiinde hemen tevbe ediyor. Tebe-i tabiinde biraz sonra ediyor. E yine adamın ümidi baştan kırılıyor yani. Bunda tam heveslendi. Oh dedi akşam oluyor. Bu adamın da tevbe edeceği de yok görünüyor. Dosyada kapanırsa bugünkü günahlar bugünün içinde kaldı. Elhamdülillah kardayız. Elhamdülillah demezler peki de. Çok kardayız derler. Bizim tüccarlar hesabı elhamdülillah diyorum yani. Kardayız derken tam yani direkten döner mi ya? Geldi orada akşama 10 dakika kala bu kadar büyük zarar. İblisler mahvolmuş dediler. Dedi durun durun. Ümidinizi kesmeyin daha neler gelecek. Ne olacak dediler. Bunlardan sonra bir takım insanlar gelecek. Yaptıklarını günah da saymayacaklar. Günah da saymadıkları için tövbe istiğfar da etmeyecekler. O zaman çok kâra geçeceksiniz. Hakikaten. Tabii on kaçıncı yüzyıldan sonra gelmeye başladıysa geldi tabii. Hele şimdiki duruma bakar mısınız? Adam ne sabah namazı ne cemaat. Ne istiğfar, ne sabah okunacaklar, ne akşam okunacaklar, ne zikir, hiçbir şey yok. 5 vakit namaz yok adamda. Onu da geçtim. 5 vakiti de kılmasa hadi bir diyelim ki imanını kurtarabilir mi? İtikat da yok adamda. Şimdi adam zaten Allah bilmiyor ki diyor. Benim ne yapacağımı seyrediyor diyor, ben yapınca görüyor diyor. Mutezile kafası. İşte Aziz Bayındır ve İslamoğlu bu zihniyettir. Kader inkar bu demek. E sen şimdi... Bu adam sabaha kadar zikretse ne olur, akşama kadar namaz kılsa ne olur, kılmasa ne olur. Zaten itikattan bozmuş. Şimdi iblis diyor ki bak, Ben insanları günahlarla helak ettim. İşte bu hadis-i şerifi bu kadar izah yapmasam tam anlatamaz. Lügat manası ver geç. Ne anlayacaksın hadisten? Ben insanları günahlarla helak ettim. Fakat diyor, yani şeyi söylüyor. Sahabeden sonraki tabi 3-4 tabakat gidiyor. Fehlekûni, onlar da beni helak ettiler. Bil istiğfar. Kimisi hemen estağfurullah. Kimisi o yarım saat sonra. Kimisi bir saat sonra. Kimisi akşam ezanına yakın. En nihayetinde ocağımı batırdılar diyor. Ne demek? Kar yok. Biz de bir mesai sarf ediyoruz diyor iblis. Ben de diyor bu kadar zürriyetimi yaymışım diyor dünyaya. Bir kişiden defterinde günah kalmadıktan sonra ben niye çalıştım diyor. Ocağımı batırdılar diyor. فَلَمَّا رَيْتُ ذَٰلِكَ Ne bak, ta ki bu durumu gördüm. İblis de manyak mı yani? Diyor ki ben diyor bu şekilde kara geçemem ebedi. Ne yapayım ben dedim. Ehlektum, onları helak ettim. Bil ehva. Ehva. Ehva, hevanın cemisi. Geçen bir derste hevaya çok güzel bir mana verdim. Canın istediği gibi inanmak diye. Şimdi bilmiyorum. O tabirlerim benim değil. Şu her dakika bir şey aklıma geliyor da. Heva aslında arzu demektir. Kötüye kullanılan bir tabirdir Arapçada, hadislerde. Ve bu itikadi noktada. Mesela canın istediği bir tavuk yiyeyim. Bir şehvettir, bir istektir. Buna heva denmez. Çünkü besmeleli kesilmişse, makine kesimi değilse, el kesimiyse, el yolmasıysa falan filan. Helalda, mekruhta, şeyde sıkıntı yoksa bunu yersin yani. Bu bir istektir ama meşrudur yani. Oruçluyken yemedin ya. Haram olsun yani. E canım muz istedi alırsın, karpuz istedi alırsın falan filan. Bunlar şehvettir. Hanımından cima istedi canın. E dersin ya ne olacak? Namaz mı kaçıyor? Namaz kaçmıyorsa. Kuşla vakit varsa falan. Yani bunlar meşru bir şeydi. Tabii şehvettir, buna şehvettir. Heva denmez. Heva kötüde kullanılır. Kötü arzudur. Özellikle heva nerede kullanılır? Bu hadis-i şeriflerde çok görüyoruz onu. Heva, itikadi arzular. Ben böyle inanmak istiyorum hesabı. Ya bu hayette hadiste yok, sahabede yok, şeyde yok, cumhurda yok. Sen neye göre inanıyorsun ya? Kader inkar eden bir sahabe var mıydı? Alın yazısı yoktur, Allah bilmez diyen bir sahabi var mıydı? Tabi'in var mıydı ya? Hani bir sahabeyi baz alalım. Müttefakun aleyh durumunda. Sahabede bu zerre kadar bir şey yok. Sahabe böyle bir itikatta olandan 1000 tanesi kaçıyordu ya. İşte iblis de diyor ki ben baktım ki bu millet günahı günah bildikçe, haramı haram bildikçe, ha böyle de pişman olup tövbe ettikçe ben akşama sabaha defterde bir şey kalmaz. Onlara bazı şeyleri inandırmaya başladım. Hani vesvese, tezinat, tesvilat, ehlektum bilehva. Şimdi ehlektum bilehva, nefsani arzuların getirdiği inançlarla ben onları helak ettim. Şimdi bakıyoruz. Fetebe akülne, sindiden okuyorum yani haşiyeden. Ben şimdi kendime göre mana veriyorsun, İslamoğluna çatmak için kendine göre demiyorum bak. Fetebe akülün hevahu. Herkes canının istediğine uydu mu? Ama şey değil ha. Yani yan bakmak istedi baktı. Armut yemek istedi yedi. Ayvayı yedi. Bunu demiyor bak. وَرَاءَ رَأْيَهُ حَسَنًا Benim dediğim manayı ben buraya bakmadan verdim. Buraya bakmadan. Çünkü bir melekem var. Çünkü ehva kelimesi buna kullanılır. Görüşünü güzel gör kabul etti. Ray ne demek ray? Amel başka, ray başka. Amel, icraat tatbikattadır. İnsan büyük günaha da düşebilir. Ama ray öyle değil. Ray mesela. Adam içki içer, ameldir. Ama ne var bu içkide ya? Üzüntümüzü gideriyor. Kafayı buluyoruz yani. Biz de bir efendim bu sıkıntılardan kurtuluyoruz. Uyuşturucuyu çekiyorum. Derdimi unutuyorum. Uyuşturucu çekmek haram. Ama uyuşturucu çekmese de o haram adamı kafir etmez. Uyuşturucu kullanmasa da, içki içmese de ne var adamlar kafayı buluyor mu yani derdinden kurtuluyor. Bunu da bu kadar engellemeyin. Ha bu rey, bu görüş ve itikattır. İşte bu içmese de adamı kafir ediyor. Ne yaptı? Görüşünü güzel gördü. Şimdi mesela şeye sorsan İslamoğlu'na ki Mutezile'den cevaplarını biliyorum. Çünkü ona sormamıza lüzum yok. Mutezile aynı kafa ya. Yani sen niye diyorsun ki efendim bu adam kendi işini kendi yapıyor. İçkiyi kendi içiyor. Zina, Allah'a suç bulmayalım. Ya haşa, Allah'a suç bulunur mu? Ama Allah yaratıyor bu fiili buna. Yok efendim Allah yara, Allah onu bilmiyor ezelden içeceğini edeceğini. O içince biliyor, görüyor. Yani o kendi kendine teşebbüse giriyor, yaratıyor işlerini. Mutezile bu kafadadır. Sen şimdi bu kafaya geldiğin zaman niye yapıyorsun? Ya kardeşim Allah mı adama içki içirtti diyeceğiz şimdi. Allah'ı tenzih etmek için. İşte Mutezile'nin bütün çuvalladığını. Allah'a tenzih edelim. Ya böyle işleri Allah'a bulaştırmayalım hesabı. E peki sen Allah'a tenzih edelim derken Allah'tan başka yaratan çıkarıyorsun. Kul fiilini halikidir. Kul kendi işini kendi yaratır. Diyorsun. Kendi fiilini kendi yaratır. Nasıl yaratacak o zaman? O kadının zemahşeriye demesi gibi. Evlendirin beni onunla da anlatayım dedi durumu dedi. Ondan sonra efendim ilişki pili bitince. Hadi dedi bir daha istiyorum. Ya dedi ben makine miyim? E dedi sizin mezhepte kul fiilini halikidir. Yaratsana bir fiil daha dedi. Dedi ki bende pil bitti. O zaman kul fiilini yaratamaz. Yani 40 tane hoca zemahşeriyi durduramazdı. Bir kadın durdurdu. Hani evlendi onunla, nikah kıyıldı, şudur budur. Böyle bir kıssalar anlatılıyor yani. Santasim Efendi senden de dinlemişim. Şimdi mevzu ne? Mevzu, sen Allah'a işte adama içki mi içitti diyelim şimdi Allah'a. Ya Allah Celle Celaluhu ona vaaz gönderdi, hoca gönderdi, içmesin diye her türlü engeli koydu. Ama adam nefis şeytanla uyuyor, içti tamam içebilir. Yani kafir olmaz haram olduğunu bildikçe. E şimdi ama sen geliyorsun ne diyorsun? Bu adam kendi içti bunu ya. Allah'ın hiçbir şeyi de burada yaratması yok. E nasıl Allah'ın yaratması yok? Allah yaratmadı da bu adam bu içkiyi nereden aldı gitti buldu. Ondan sonra nasıl bu boğazından geçti? Bu boğazdan bir şeyin geçmesi Allah yaratmadan mümkün mü ya? Sen nefesin tıkanır, boğazında kalır ya. Adam yani ne diyeyim sana? Muhallebi yerken dişini kırıyor ya. Yani Allah yaratmadan o muhallebi geçer mi yani? O zaman ne oldu? Bu adamın içki içmesi haramda kaldı. Haram olduğuna inandığı için. Öbürünün ya o fiili o kendi yarattı demesi. Allah karışmadı bu işe. Allah'ı karıştırmayın. Allah içki içmeyi yaratmaz. Nasıl yaratmaz ya? O zaman ne oldu? Bu adam bunu içtiğine göre. Kim yaptı bu işi, yarattı bu işi? Adamı kendi yarattı. E sen Allah'a ortak koştun, bir yaratan daha çıkarttın. Bak şimdi. Ama niye yapıyorsun böyle? Niye düşünüyorsun böyle? Niye inanıyorsun böyle? Ya kardeşim Allah'a mı adama içki içirtti diyelim? Ya Allah'a tenzih ediyorum işte. İşte re'yini hasen gördü bu demek. Bir güzellik yönü buldu orada. Bir meşruiyet kazandırdı kendine. Ben Allah için yapıyorum hesabı. Ben Allah'a tenzih ediyorum. Ne oldu? Ve tekadehu taaten. Ha işte. Bir de o inancı Kur'an'a sünnete en uygun. Allah'ın rızasına uygun taat. Benim bu inancım taat. Sizin ehli sünnetin görüşü İsyandır, şirktir. Niye? E sen diyorsun ki Allah yaratıyor her şeyi. Ya kardeşim tabii Allah yaratıyor. E cinayet ama Allah yaratıyor. E tabii Allah yaratıyor. Adam adamı öldürüyor şeydi. Ya halakal mevte vel hayate. Ölümü Allah yarattı diyor. Bu adam burada kurşunu çekiyor. O adam orada ölüyor. Tamam bu adam katil oluyor, mesul oluyor. Ama ölümü yaratan benim diyor Kur'an. Allah. Durup dururken yatağında ölen de Allah ölümü yaratıyor. Kurşundan sıkan da ben yaratıyorum ölümü. Öyle mi şimdi? Bu nasıl iştir? Ya arkadaş sen şimdi Allah adama katillik yaptırdı veya Allah adamı zulmen öldürttürdü. Allah kadına tecavüz işlemini yarattı. Ya Allah imtihan olsun diye yaratır. Eğer Allah Teala herkesin yapacağı iyiliği yaratsaydı, yapmak istediği kötülüğü yaratmasaydı böyle bir imtihan olmazdı. Böyle bir imtihan olur mu ya? Bütün soruları ver önüne, cevabını da işaretlemiş olarak kağıtları topla bir saat sonra. Böyle bir şey olmaz. O zaman burada yaratan ancak Mevla'dır. Ama Mevla burada buyuruyor ki bundan razıyım. Mesela namaz kıldın, namaz fiilini yarattın. Diyor ki ben razıyım bu namazdan. Razı olarak yarattım. Peki öbüründe? وَلَا يَرْضَى الْعِبَادِ الْكَفُرُ Kafirliği de ben yaratıyorum adamın kalbinde. Ama kafirliğine razı değilim. İrade başka, rıza başka. İradesi olmadan halk olmaz. Halk olmadan o iş meydana gelmez. İrade ediyor, yaratıyor ki o iş oldu. Ama kötü bir iş ya. Adam milleti doğradı ya. Kesti ki kan revan oldu burası. Mezbahaya döndü falan. Yaratan Allah'tır. Suç işleyen, mesul olan, kesmeden kuldur. Mevla bu işten razı değildir. Ama imtihan hikmetine mebniyen razı olmasa da yaratmıştır. Çünkü öbür türlü imtihan olmaz. He, adamın da her istediği şeyi yaratmak zorunda değildir. Nice insanlar ne bombalar patlatmak istiyor? Mevla onu takdir buyurmamışsa onu yaratmıyor. Yaratmayınca da o canlı bomba canlı kalıyor. Çok ölmek istiyor, öldürmek istiyor ama canlı bomba maalesef kendine göre. Kendine göre çok üzülüyor. Keşke patlasaydım diyor, patlayamadım diyor. Anladın mı? Çünkü Mevla. Ama canlı bomba patladığında da patlatan yine yaratan Mevla. Patlamayı yaratan Mevla. Çünkü o yaratmasa her bomba patlasaydı öbüründeki niye patlamıyor işte. Orada yaratıyor patlamayı, burada yaratmıyor patlamayı. Ama ikisinde de bu adam da patlatmak istediği için aynı günaha girdi mi girdi. Ayrı bir şey. O zaman şimdi kendi görüşünü ne zannediyor? وَاَتَقَدَهُ تَعَاتًا Adam diyor ki ben Allah'a diyor kötülükleri yanaştırmadım. Yakıştıramadım. Bundan dolayı bütün suçları, günahları yani şeyi yaratmayı da kula yükledim. Yaratmayı da. Biz de suçları, günahları kula yüklüyoruz. Ehl-i sünnete göre. Haşa Allah'a bir suç gider mi? Haşa. وَشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكْ diyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكْ Şerrin mesuliyeti sana gelmez ya Rab. Ama yaratması senden değil demek değil. Yaratması senden demek değil. Değil demek değil. Yaratmak ondan. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allah Teala. Daha ananın öğrettiği, nenenin öğrettiği amen türü manasından haberin yok. Hayır ve şer yaratılmak cihetinden Allah-u Teala'dan. Yoksa rıza bakımından değil. Rıza hayırda var, şerde yok. Ama halk ciheti yaratmakta min Allah Teala. Amen türünün bu Müslüman olamıyorsun buna inanmadan ya nasıl olacak? İşte kaderi inkar edenler bunu da inkar ediyorlar. Yani alın yası yok diyen bunu da inkar ediyor. Çünkü neden sen kendine göre takılıyorsun diyor. Şimdi bu adam bunu ne zannediyor? Taaten. Hayır görüyor, itikat, taat sayıyor. Halbuki ve fil hakikati küfrün. Halbuki bu inanç Allah'tan başka yaratan var dese bir adam ne olur? Kafirliktir. Abi ama mutezileye kafir de diyemiyorsun işte. Yani tevilat, tevcihattan. Ama tabii kafire yakın bir ehl-i sünnetten çıkıyor zaten. Ev bid'atün. Ya kafirliktir. Direkt Allah'tan başka yaratan var derse. Ya bid'attır. İşte alın yazısı yoktur dediğin zaman. Şimdi burada ne yoktur? Kimisi diyor ki Allah biliyor ama. Böyle levh-i mahfuzda falan bir yere kayıt yazı mazı yok. Kitap yok, defter yok, kayıt yok. Bu bid'attır. Şimdi buna kafir diyemeyiz. Gerçi ahsayna fi kitabını zapt ettik var. İlla fi kitap, kitapta var. Fakat tevilat götürüyor işte. Ben Allah'ın ilmini inkar etmiyorum. Allah her şeyi biliyor falan ama hani böyle sizin dediğiniz gibi kayıt, kuyut, yazı falan yok gibi şeyse hani buna direkt kafir diyemiyoruz. Ama ehl-i sünnetten çıkar. Çünkü mütevatir şeyler var bu usta. Bidattır. En masiyetün en azından günahtır. Bazıları da günah sevap niyetiyle yapıyor. Hani itikada taalluk etmiyor. Amele taalluk eden bir işi yapıyor. Yaparken de bunu sevap niyetiyle yapıyor. Değil mi? Mesela yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak ettiği bir şeyi, haram ettiği bir şeyi bilmem ne millete ikram ediyor. Ona da sorsan diyorum ki ne var diyor ben diyor adama diyor yemek ısmarladım veya bir şey hediye ettim diyor. Ya hediye ettiğin şeyi dağıttım diyor ben bunu. Hayrıma dağıttım. Ne dağıttın hayrına? Tavla dağıttın. Millete tavla dağıtıyorsun. Niye? Oyalansınlar, boyalansınlar. Ya kardeşim tavla zar, men le'ibe binler fakat asallahu aleyhi ve sellem. Tavla oynayan Allah Resulü'ne isyan etmiştir. Ya bu Davut hadisi ya. Say. E sen şimdi ne yapıyorsun? Tavla dağıttım. Niye dağıttım? Ya insanlara hediye dağıtıyorum ne var? Millet memnun olsun diye. Anladın mı? Yılbaşı gecesi hindi dağıtıyor. Hayrıma ya millet hindi yiyemiyor. Millet fakir. Hindi dağıttım ya. E niye yılbaşı gecesi hindi dağıtıyorsun? Kurban bayramında kurban dağıt, et dağıt. Veyahut da yılbaşı gecesi de git başka bir şey dağıt. Tavuk ver, bilmem ver adama gidiyorsun. Niye hindi veriyorsun? Ha şimdi adam günahı yapıyor ama sevap zannıyla yapıyor. Şimdi bu adam bundan tövbe eder mi? Etmez. Niye etmez? Günah yapmadım ki niye tövbe edeyim? Ey İslamoğlu tövbe et. Niye? Diyor, alın yazısı var. Şey yap, dön bu itikattan ehl-i sünnete gel. Ya kardeşim benim delilim var. Ben haklıyım. Benim görüşlerim var. Ben şu kadar mutezileden, şu kadar cebriyeden, şu kadar müşebbiyeden. Adam göya inceledim, ettim hesabı. Felsefeden, bilmem nereden. Doldurmuş. Karışık bir itikat çıkartmış ortaya. Bunun gibi daha niceleri. Şimdi onun için iblis diyor ki, baktım günahlarla baş edemedim. Günah yaptırdım. Bir istiğfar ediyor, geri sildiriyor. Bir hacca gidiyor, iki hac arası 40 senelik günah gidiyor. İki ömre arası diyelim ki 10-20 seneyle ömreye gitti. Bir ömreye gitti, 20 sene sonra bir ömreye gitti. 20 sene temizlen sayı hadis var. Özellikle küçük günahlar hakkında. Kesin, kesin. Vel hac ilel hac vel umra ilel umra. Bir de salavat, 5 vakit namaz kılan zaten arada 5 vakit siliniyor. Ya bu sefer diyor ki şeytan da bakıyor, ben böyle küçük günahlarla, büyük günahlarla, bilmem nelerle bir kar edinemem. Ne yapacağım? İtikada bozukluk sokayım. Bunu görünce diyor, kendi canların istediği gibi takılma, inanç bakımından reformlar yapma, yenilikler çıkartma zarureti var. Zarureti var efendim, nasıl zarureti var? Adam şimdi görmüyor musun? Geçen Mal Enbiya kitabını anlattım geçen hafta. Hangi derste işte, onlara da şaşırtıyorum. Adam ne diyor orada? Alim diyor. Tayyare. Abdülfettah Tayyare. Tam Tayyare. Adam orada ne diyor? Diyor ki, efendim, diyor, İslam diyor, ilimle diyor, çelişmez diyor. He, bana göre de öyle. Ama hakiki ilimle çelişmez. Yanlış ilimle çelişir. Diyor ama diyor fosiller bulundu diyor. Fosiller birkaç milyon senelik çıktı diyor. Adem Aleyhisselam'ın da yaratılışı diyor işte 7000 sene bilmem 10000 sene neyse. Buradan anlıyoruz ki Adem'den evvel de beşer cinsinden mahlukat var idi. Bu kitabı bizim medreselerde bile okutmuşlar. Zoka yemişler. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi bu adam bunu aslında milleti gavur etmek için yazmadı bu kitabı. Adem Aleyhisselam'dan evvel insan vardı, beşer vardı. Demek insanı kafir eder. Kur'an'ın sarih naslarına zıttır. Fakat bunu için yapmıyor. Sen niye yapıyor biliyor musun? Şimdi Avrupalılar bilmem neler İslam'a hakaret ediyor. Diyorlar ki bu İslam geri kalmış din şudur budur. Niye? Sizin Kur'an'ınızda diyor ilk insan Adem'dir. Adem'in gelişi belli, gidişi belli. İbrahim Aleyhisselam'dan evvel 2000 sene. Ne olacak? Topladın 7000 sene, 8000 sene. Burada diyor bir fosil bulduk. 1 milyon sene. Bu sefer milleti dinden çıkarıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da, şurada, burada millet kafir oluyor. İşte şüpheye düşüyor, vesveseye kapılıyor. Ne olacak o zaman? Ben bu vesveseyi gidermek için ıslah yapayım. Nasıl bir ıslah yapayım? İslah yapayım derken efendim Müslüman'ı da gavur ediyor. Yani ona inanan Müslüman'ı da gavur edecek. Halbuki oradaki sorun neydi? Müslüman olmayanlar yanaşmıyorlar bu işe. Niye yanaşmıyorlar? Tam ben de Müslüman olacaktım ama Adem 7000 senelik Adem'de ilk insansa nasıl oluyor? 1 milyon senelik arkeolojide şey çıktı. Ha ben bunu da Müslümanlığa çekeyim. Nasıl çekeceksin abi? İşte diyorum ya sana güzel görüyor meseleyi. Taat kabul ediyor. Hasen görüyor. Sıkıntı burada. Ben bu yorumu niye yapıyorum? Ya diyor ben diyor milleti dinleyen imanına yaklaştırayım diye diyorum. Diyor. Şimdi Adem'den gelen bu nesil var da Adem'den evvel de beşer vardı. İşte İslamoğlu ne diyor? Maymundan gelmedik ama diyor, daha geride maymundan bir yerde birleşiyoruz diyor. Böyle bir şey yani tayyare de uyduramamış da. Şimdi bu göya iyi, düz mantık, iyi mantık. Mesela İsa Aleyhisselam niye yaşamıyor gökte değil, İsa Aleyhisselam niye inmeyecek ölmüş falan. Ne dedi Süleyman Ateş? Oksijen yok dedi ya, ne şey diyecek. Ha şimdi burada tabii mucize inkar var, mutezile kafası var ama esas şu da var. Ya şimdi biz dersek İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor, 2000 seneyi geçmiş ömrü. Daha da ne kadar 100 sene geçecek de inecek de falan. Bu millete aklına yatmaz. Aklına yatmayız yani. Böyle de İslam mı olur da dinden çıkar. En iyisi biz bunu inkar edelim. Huraf edelim. Bilmem ne diyelim. İşte Abdü Afgani kafası. Belki Abdü tabii masondu. Afgani Şia ajanıydı. Onlar da iyi niyet hiç düşünemem zaten. Onlar kasıtlı yaptılar da. Çünkü ilk çıkaranlar kasıtlı çıkarırlar. Onlar iblisle beraber bir şirkette hissedardırlar. Sonraki avanaklar, tabii iyi niyetli olabiliyor bazı avanaklar. Şimdi adam da diyor ki, ya şimdi İsa Aleyhisselam göktedir, yaşıyor falan deyip de milleti şey etmeyelim. Anlamayacağı şeyleri konuşmamak ne olur? Diyelim ki yok öyle bir şey. Ya nasıl yok öyle bir şey diyorsun, bu kadar hadis-i şerif inkar ediyorsun. Yani, anlatabildim mi? İşte efendim, mesela şimdi bu feministler, komünistler meselesinde bazı hocalar çıktı. Allah Teala'nın erkek kadın ayrımında, cinsiyet farkını yaratımında efendim erical kavvamun alenize bima faddalallahu ba'dahu ala ba'd. Kimini kiminden üstün kıldık sırrına işareten. Şimdi o konulara girmeyeceğim. Fiziki taftilat var, akli taftilat var vesaire. Bütün bu konularda şurada bakıyor. Ya diyor biz diyor şimdi burada kadınları diyor. Ya kadınları rencide eden yok ki. Allah Teala bir bazı kum bin bazı hepiniz birbirinizdensiniz. Erkekte kadından doğmuş. Ondan sonra ecrinizi la uzu ecri amel amilin minkum. Hiçbir amel eden ecrini zayi etmeyeceğim. Kadınlara ne kadar faziletler vaat ediyor. Kur'an-ı Kerim vel müminun vel müminat bazı mevliya baz. Ondan sonra ve zâkirin Allah'a gelen ve zâkirat her vasıfta erkek kadın zikreden, namaz kılan, oruç tutan hepsinde kadını müşterek etmiş. Hiçbir sorun yok. Ama yaratmak bakımından seni öyle yarattım, seni de öyle yarattım diyor. Zaten bunun aksini iddia edene manyak derler. Yani bir kadın çıkarsa derse ki ben de ki erkek gibi bütün hormonlarım var, erkek gibi bütün uzuvlarım var dediği zaman zaten ona derler sen git tedavi ol. Allah bir farklılık yaptım diyor. Şimdi bunu yani işte kadınları celbedelim, çekelim falan derken ayetleri inkar eden hocalar gördüm. Hem de ilahiyatçı, Süleymaniye imamıydı bir zaman. Adam kalktı, hadisleri inkar etmiş. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Yani senin derdin ne? Aslında şey, niyeti kötü değil bak. Zaten işte yine hasen görür diyor. Masiyeti taat sayar diyor. Çünkü neden? Ona göre ben burada toplum ahir zamandayız. Bunları İslam'a ısındırmak için acaba ne gibi bir üslup geliştirebilirim? Ben de aynı üslubu geliştiriyorum. Ben öyle demediğim halde kadınlar beni daha çok dinliyor. Seni niye daha çok dinlemiyor? Çünkü onlar da biliyorlar ki yalan konuşuyorsun onun için. Çünkü meale bakıyor böyle değil. Yani şimdi iblis diyor ki günahlar yaptırarak ben bu milleti batıramadım. Çünkü istiğfar diye bir şey müessese var. Ama bunu görünce ne yaptım? Yani onlara güzel göstererek yeni yeni inançlar, fikirler, bid'atlar, reformlar uydurdum, çıkarttım. Tabii o Mutezile'den beri başlayan süreç, hariciler daha önce başladı. Bu 72 fırkanın hepsi ehva sahibidir. Bid'at sahibidir. Hepsinde mutlaka bir sahabe döneminde, asr-ı saadet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe döneminde olmayan bir inanç var. 72'nin hepsinde var bu ama, mutlaka var. Hem de önemli konularda, mütevatir konularda, teferruatta değil. Yani teferruat anlattım demin size. Teferruata şey yapmıyorum. Ameli günahtan zaten hiç bahsetmiyorum. Her günah sahabe döneminde de günah işlenmiş. Yani sahabe masum değil dedik ya. Biz genel manada şeytan onlardan bir şey koparamadı dedik. Yine de koparamadı. Recmeden de oldu ama kendi geldi kendini recmettirdi yani. Onun için Resulullah buyurdu. Lekad tâbet tevbeten lev kusimet alâ ehlil medîneti lekefettüm. Bir tevbe etmiş bu kadın ki bütün dünyaya, Medine'ye dağıtılsa hepsine tevbesi kafi gelir. Efendim 80 sopa da yiyen oldu. Ama Resulullah'a buyurdu, İnne yuhibbullahu Resulü. Allah Resulü'nü seven adamdır, benim sahabemdir. Sakın ona beddua etmeyin. Yaptı bir iş. Had cezaları uygulananlar oldu. 2, 3 yani. 114 bin sahabeden bazı. 2, 3 oldu. Bunlar olmadı demiyoruz. Ama şeytan bir şey koparamadı. Neden? Hemen tövbe ettiği için ve bir de canını o yolda verip de ahirete temiz gideyim diye o imanı gösterdiği için ki kimse de o iman yok şu an. Hal böyle olunca ben onlara diyor sahabe döneminden sonra sahabede olmayan itikat ve inanç ve düşünce bak ray, görüş. Benim görüşüm bu. Bu da bir görüş. Hele bir de bizimkiler. Bunu da bir dinleyelim, bu da bir görüş. Ya neyi görüşü dinliyorsun? Adem Aleyhisselam'dan evvel beşer vardı, nasıl dinleyeceksin? Kabir azabı yok, nasıl dinleyeceksin? Oksijen yok, İsa Aleyhisselam yaşamıyor, nasıl dinleyeceksin? Yecüc Mecüc neredeymişti, Amerika bulamamış, yok ya böyle bir şey, nasıl dinleyeceksin abi? Yecüc Mecüc'ü bulamayınca, dünyada yerini belleyemeyince, Kur'an'da da Yecüc Mecüc geçince, ne yapalım abi? Yecüc Mecüc diyelim ki efendim, şimdilerdir. Ne alakası var? Settin tarifi Kur'an'da var. İki dağın arasının dar olduğu var. Kurşun var, bakır var, demir var. 5 kilometrelik set kaç kilometre ise topraktan, kerpiçten ne alakası var? Kur'an'ı değiştiriyor adam. Ama niyeti mi ya? Ben Yecüc Mecüc imledin ama bu Kur'an'da da neler yazıyor der ki yavur olur onun için. Dağbetülaz. Ne yapacağım Dağbetülaz? Dağbetülaz yerin altında hayvan mı çıkar ya? Ot mu gibi, mantar mı ki bu çıksın? Ne olacak o zaman? Dağbetülaz. Diyelim ki Dağbetülaz nedir? İşte aytintiktir, bilmem nedir. Fizikçidir, felsefecidir. Dağbetülaz. Ne Dağbetülaz'ın ne alakası var? Dağbetülaz insana denir. Ama işte oraya bir çözüm üretecek ya. Anladın? Yani göya işte şeytan bunlara diyor ki ya millet diyor yoldan çıkmasın. Medine'li Hacı Osman Efendi bile mübarek adam cinsetti dedi bir ara. Bayağı ortalık koptu. Ali Adel Efendi Baba çağırdı onu eve, kilitledi kapıyı buna, bir bindirdi tabii dövmedi de. Çok büyük harp yaptılar yani. Ev halkı diyorlar ya. Bahattin abi derdi ki biz evden çıktık. Efendim baba biz böyle bağırdığı zaman Alaaddin Efendi gök gürültüsü gibi olur. Çok kuvvetliydi de. Dedi ki evden kaçtık biz. Herhalde dedi ne yapacak acaba Medine Elhaç Osman'ı? Ya sen nasıl diyorsun sen Çinçetti dersin falan. Ya işte o da diyor ki ya sonra döndü. Onu ikna etti de. Ya işte bulamıyoruz nerededir set falan. Millet de dinden çıkacak ne yapalım dedi. Olmaz. Olmaz. İşte Alaaddin Efendi Hazretleri reddiyeciliğiyle öne çıkmıştı. Yolda, izde, kenarda, pazarda çekerdi. Hocaları, hocaları. Cahilleri değil, hocaları. Gel bakalım sen. Sen ne konuşuyorsun? Saadül Kevseri'ye de bir bağırmış. Şeyde meşikatta. Ne hususta onu tam anlayamadım. Ne hususta onu tam hatırlamadım. Yani orada bize anlatan zat şimdi hayattadır da o şahitti. Yani bağırdığına şahit değil. Sonradan demiş ki o şimdi muhacir oldu. Mısır'dan da gelemiyor. Sen git ona Ezher'de okumaya giden talebe o zaman. Sen git ona de ki işte bana hakkını helal etsin. Ben buna bağırdım çağırdım falan. Sonra o da gittim dedim ki olur mu demiş ya. Alaaddin Efendi bizim hocamızdır demiş. Bağırır da çağırır da hepimizin hocasıdır. Demiş yani diye onu anlatıyor. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri kini yok bir şeysi yok. İskilip Ratıf Efendi ile de çok ağır tartışmalar oldu. Tarikat o rabıta inkar ederdi falan. Tabii şimdi Ehl-i Sünnet'in genel meselenin inkar başka. Tabii rabıta, tasavvuf ve rabıtadaki özele giren şeyler var. Ehl-i Sünnet'in ana unsurları var. Falan falan. Ama geldiğin zaman bir var bu işi kuranlar, kurucuları. Onlar insan iblisleri yani. Abdullah Afgani gibi şeyler. Bunlar çünkü bütün kaynaklar bakıyorsun oraya dayanıyor. Yahudi Hristiyan cennete girecek işte şeyini. Bir de bakıyorsun şeyin Hayreti Karaman'dan o Mustafa Çağrıcıların yaptığı mealde bile bir görüş olarak aktarıyor. Abdüt'e kalıyor görüş. Çünkü Abdüt'ten evvelki hiçbir kitapta kaynak veremez. Çünkü Abdüt'ün sondu, farmasondu. Burada kalıyor, takılıyor. Onu da gitmiş oraya tefsir diye yazdıkları kitaba koymuşlar. Biz bu görüşte değiliz. Bütün görüşleri söyledik. Bütün görüşleri söyledim. O zaman söylüyorsan altına da bu böyle olur mu ya de. Bir reddiye yaparak nakletti. Yok. Ama şimdi burada sonra gelenlerden işte şeytan diyor ki ben onları ehva ile helak ettim. Yani ona bir şey inandırdım. Ona bir şey bak, yaptırdım demiyor. Dikkat edin bak. İçki içirtmek demiyor. Zina yaptırmak demiyor. Kumar oynatmak demiyor. Yalan konuşmak demiyor. Adam öldürmek demiyor. Çünkü bunlar zünüp kısmındandır. Amel kısmındandır. Bunu demiyor. Ehlek diyorum. Neyle helak ettim diyor. Çünkü zünüpla helak edemedim diyor. Çünkü adam günah işlese de en büyüğünü yapsa da tevbe kapısı açık. Velev ki bu adam günlük defteri bırak, aylık defteri bırak, Şaban'ın 15'i berattan berata bir yıllık defteri bırak, ölümüne yakın tevbe etse ne layak velü tevbete abdi malem yukargır. Artık gargara haline gelmeden tevbesi yine kabul oluyor. Şeytan zaten orada da iflas edecek en nihayetinde. İsterse 500 senelik günah yaptırdığı bir adama son dakika tevbe nasip olduğu anda 500 senelik emeği gidecek. Bırak 5 saatlik. Dolayısıyla şeytan zünüpla iş yapamadım diyor. Bil ehva. Zünüp amellerdir. Hangisi ise sınıfına göre. Ehva inançlardır. Ve görüşlerdir ve düşüncelerdir. Çünkü insanı kafir eden de budur. Ehli sünnetten hariç eden de budur. 72 fırkanın 72'si de hiçbiri günahtan dolayı ehli sünnetten çıkmadı. Hepsi ra'i, heva ve inanç ve görüşten dolayı ehli sünnetten çıktı. Hiçbir adama bu zina etti ehli sünnetten çıktı denir mi? Ama kaderi inkar etti ehli sünnetten çıktı. Görüş. Şimdi burada deminki hadisi şerh edeceğim şimdi. İlk başladığım hadis. Allah Teala diyor bidatını bırakana kadar bidat sahibinden tevbeyi hacbetti, men etti diyor. O hadisi bu şerh ediyor şimdi. Peki adam tevbe etse kabul etmeyecek mi? Ayet var. Tevbe kapısı açık. Tevbe etse kabul etmeyecek değil. Diğer tevbelerini kabul etmiyor. Bir. İki. Tevbe etmek istemediğinden Allah engelledi derken Allah Teala adamın ağzına gidip de toprak basıp da estağfurullah deme. Ben kadere inandım deme. Ben döndüm ya kadere iman. Mutezile'den dönen olmadı mı? Oldu. Diğer 72 fırkadan Ehl-i Sünnet'e dönen olmadı mı? Oldu. Tevbesi kabul olmadı mı? Oldu. O zaman bu hadis boşa mı çıkacak? Haşa. Bu hadis bunu demek istemiyor. Allah onu engelledi. Ne demek istiyor? Çünkü ona o inanç öyle güzel, öyle doğru, öyle uygun ve muvafık geliyor ki فَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدِيُونَ. Mevzu burada. Onlar kendilerini hidayette sanıyorlar. Ben bunu iyi niyetle yapıyorum. Milleti İslam'a cezbetmek için bu işi değiştirdim. Veyahut millet yanlış anlıyor bu işi, bu işi izahta edemeyince ben bari böyle bir şey dedim, bunu inkar edelim, konuyu kapatalım dedim falan falan falan. Kendini iyi niyetli görerek hidayette sanıyor. فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ. Kendini hidayette sayan tövbe eder mi? Etmez. Adama içki içiyor, adama diyorsun tövbe et. Ya Allah nasip etsin diyor hocam diyor, dua et diyor, Allah beni kurtarsın. Kerhanedeki diyor bunu ya. Kerhaneye giden diyor ki ya Allah beni kurtarsın ya. Hocam dua et ya Allah beni, tövbe nasip etsin, ben düşmüşüm bu batağa. Çünkü neden? Adam kendini hidayette zannetmiyor. Ben yanlış yoldayım, ben günahtayım diyor. Onun için istiğfar ediyor veya tövbe etmek istiyor. O anda etmese de Allah tövbe nasip etsin diye dua etmek nasip oluyor adama ya. Veya senden benden dua istiyor. Bu ne demektir? Doğru yolda değil olduğunu biliyor. Ama bu durum ne? Sen şimdi İslam oğlunu tevbeye davet edebilir misin? Aziz Bayındır'ı davet edebilir misin? Herif Süleymaniye Vakfı kurmuş. Diyor ki bütün dünyaya İslam'ı yayıyorum diyor. Hidayet yayıyorum diyor. Bütün dünyaya. Öbür bir tane var mübarek adam. Neyse ismini vermiyorum. Devamlı diyor kaset çekiyorum diyor. Bedava diyor. Allah rızası için diyor. Bütün televizyonlara dağıtıyorum diyor. O biraz bence iyi niyetli. Hakikaten iyi niyetli de işte çok çuvalladı. Gönderiyorum diyor bütün televizyonlara diyor. Allah rızası için para istemiyorum, pul istemiyorum. Çekin benden bedava her şeyi güzel yapıyorum diyor. Biraz da arkası şey güçlü zengin. Hoca ben diyor dağıtıyorum diyor. Millet hidayet bulsun arkadaş. Ama millet hidayet bulsun derken bir getiriyor. Sahabede zina ettiyse bana mı sordu arkadaş falan. Bir de ondan sonra cariyeyle olan ilişkiye zina deyip Allah muhafaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ki cariyesi vardı, Mariye validemiz çocuğu da oldu. Kainatın efendisine kadar giden çok büyük bir iftiraya giriyor. Yine mevzu nereden? İşte efendim böyle şeyler deyip de milleti soğutmayalım hesabı. Ya soğutmayalım zaten şu anda cariyelik yok ki. Neyi soğutacaksın? Konu kapanmış yani. Sen sahabe dönemine niye bir yorum yapıyorsun bugüne göre? Ama adam diyor ki ben diyor kayıtları yapıyorum diyor. 35 kanala bedava gönderiyorum diyor. Çoğu da yayınlamıyor ya diyor. Halbuki ne büyük hayır diyor yayınlasalar diyor. Şimdi bu adama ben desem ki hoca ben geçen onu İhsan Şen Hoca görmüş bir yerde. Bir yemekte mi ne bir yerde toplantıda görmüş. Dedim ki diyor İhsan Hoca bana anlattı da ya dedim diyor hocam dedim diyor. Biz gençliğimizde sizin şeylerinizle büyüdük. Efendim ne büyük bir ekoldünüz. Ne büyük bir çağrışım şey çığır açan bir durumdaydınız. Sizin ne işiniz var İslamoğullarıyla? Aziz Bayındırlarla birlikte oturuyorsun, kalkıyorsun. Bu adamlar kader inkar, her şeyi inkar ediyor. Sen bu durumda da değilsin ama yani falan filan. Başladı ağlama diyor. O da ağlar hemen de onu. Allah ona ben dua diyorum yani. Allah Teala ona el-i sünnete muhalif itikatlarından hidayet nasip eylesin. Tevbe nasip eylesin. Bak çünkü ben onda kötü niyet ve fikir görmüyorum. Ama abi kötü niyeti yok diye de itikadı yanlış. İtikadı doğru diyemeyiz. İtikadı yanlış abi. Yanlış. Ama şimdi ben ona istiğfar et desem ya sen istiğfar et diyecek. Çünkü sen yanlış olasın diyecek. Ben ne yapayım? Onun için iblis diyor ki nefislerinin hevalarına düşürerek, keyiflerine göre inandırarak ve arzularına göre düşündürerek, görüşlere sevk ederek onları helak ettim. Netice ne oldu? Onlar kendini hidayette sandı. فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ. Af istemedi. Şimdi öbür hadisi şerh etti mi bu hadis? Allah bidat sahibine tevbesini engelledi. Aslında Allah adam tevbe edecekti de ağzına çamur basmadı. Ne demek engelledi? Şu demek, adam onu doğru zannettiğinden istiğfar etmedi. İstiğfar etmedi, dönmedi. Dönmeyince de Allah tevbesini kabul etmedi. Tevbe etseydi kabul etmez miydi? Şimdi İslam oldu desek, ya Rabbi sen ilmi ezeline inandım, kaderine inandım, alın yazına inandım. Ne hepsini ezelde biliyorsun. Sen ne buyurdun yazdıysan o oluyor. Yazmadığın hiçbir şey bu hayatta olmuyor dese Allah kabul etmez mi canım? Ama engelledi. Niye engelledi? Çünkü niye engelledi? Adam iblisin ihvasıyla, vesveseleriyle bu tip kafalar kendini hidayette zannettiği için efendim tevbeye, istiğfara ihtiyaç duymuyor. Allah da zorla mı tevbe ettirecek adama? Tevbe de etmeyince Allah da tövbe engelledi işte. Yani kabul etmiyor. Çünkü neden? Etmedi ki kabul etsin. Bu iki hadisi okudum. Arada üç hadis-i şerifimiz var. 84 no'da kaldım. O 84, 85, 86'yı efendim okuyabilirim. 86'yı da okuyabilirim hemen. Öyle bazı misariyeden geçen okuduğumuzun bir parçasıdır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyyâkum vel mühtesât fe inne kulle mühtesetin dalâletün. Sonradan çıkan sahabem döneminde, benim dönemimde olmayan bütün inançlardan, bak inançlardan diyor. Yoksa sonradan çıkan arabadan sakının demiyor. Sonradan çıkan uçağa binmeyin demiyor. İnançlardan sakının. Feinne kulle muhtesetin dalale. Feinne kulle muhtesetin bid'a. Öbür hadiste. Burada diyor ki sonradan çıkarılan her inanç dalalet ve sapıklıktır. Ama öbür hadis-i şerifte ne buyuruyor? Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti odur. Onlardan da ayrılmayın. Benim sünnet deyince anladın mı şimdi? Önce itikattaki sünnet. Yani ehli sünnet inancı. Bu inanca sahip çıkın. Temessekû bihâ ve addû aleyhâ bin nevâciz. Sımsıkı ellerinizde tutunun. Belki ellerinize biri böyle vurur da sizi ayırır. Onun için azu dişlerinizde benim sünnetime yani benim inancıma takın. Böyle ısırın. Ve iyyâkum ve mühdesâtil umûr. Benim ve sahabemin döneminde olmayan bütün inançlar. Şia'nın inancı var mıydı sahabe döneminde? Hiçbiri yoktu. Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'e sorsan sahabenin içinde en üstün kimdi? Onlardı. Hilafete layık olan kim? Onlar zaten ona biat ettiler. E şimdi sen geliyorsun efendim bütün sahabeden sonra çıkıyorsun. Hazreti Ali'nin de döneminde bunu yapamıyorsun. Hazreti Ali Efendimiz de vefat edince Hazreti Ali'ye kimisi ilah diyorsun, kimisi peygamber diyorsun, kimisi kalkıp Ebu Bekir hak yedi diyorsun, Ebu Bekir'den üstün diyorsun vesaire vesaire. Bunların hiçbiri sahabe döneminde olmayan, sahabe döneminde her şey belliydi. O zaman diyor buyuruyor, benim asrımda bulunmayan, ya Resulullah'ın asrında Hazreti Ali mi imam oldu? Efendimiz hasta olduğunda Hazreti Ebu Bekir mi imam oldu? Hazreti Ömer bile imam olamadı. Hazreti Ebu Bekir imamlığa geçmek istemedi Ayşe annemiz. Ve geçti, geri çekilmesine, ağlamaktan kıldıramaz dedi. Sen karışma ya Ayşe dedi, işi karıştırma dedi. Ebu Bekir geçecek dedi. Ve Hazreti Ömer'in sesini duydu tekbir alırken hemen hasta yatağında, komalık ağır hasta. Hemen mescitten, odası mescidin içinde zaten yanda. Hemen müdahale etti. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ve eballahu vel mü'minune illa Ebu Bekir. Allah da istemiyor, müminler de istemiyor. İlla da Ebu Bekir, illa da Ebu Bekir. Onu geçirdi. Bu Resulullah'ın yaptığı işten. Sen şimdi geliyorsun diyorsun ki ya Hazreti Ali üstündür, Hazreti Ali hakkı yenmiş bilmem ne bilmem. Haydarbaş işte. Sahabeye mürtet dedi ya. Onun için benim asrımda olmayan inançlardan sakının. İnançlardan diyorum. Ameller, yenilikler, şeyler, fen, teknikler bunları karıştırmıyoruz. Din hususundaki inanılacak konularda. Feyne kulle muhtesin bid'a. Sonradan çıkan her şey bid'attir. Bid'at uydurma, icat, yeniliktir. Ve kulle bid'atın dalale. Her bid'at dalalettir. Mesela yine inançlara vurgu yapıyorum. Neden? Mesela teravih 30 gün Efendimiz'in zamanında camide cemaatle kılınmadı. 2 veya 3 keredir en fazla rivayet Resulullah Efendimiz kıldırdı. Tamam aslı sünnette sabitti. Peki 30 günü kim bağladı hatimle kılmasına 30 güne? Hatimle de kılınmadı 3 günde. Peki hem 30 gün 30 gece kılındı hem de hatimle kılınacak. Kim bunu yaptı? Hazreti Ömer yaptı. Tamam Hulefai Raşid'in sünnetidir. Ama ni'metil bidatü hacı. Bu ne güzel bidattır dedi. Şimdi buradaki bidat lügat manasındadır. Yani asr-ı saadette Hazreti Sıddık mürtetlerle uğraştığı için 2 sene zaten kısa bir dönemde bu düzenlemeleri yapamadı. Ama bana nasip oldu dedi. Yani burada bundan sakının anlamına gelmiyor. Çünkü bu Efendimiz Aleyhisselam zamanında aslı olan, bir gece iki gece kılınmış olan, ancak şekliyle farklılık arz eden, daha güzel olduğu anlaşılan. Çünkü her gece cemaat farz olma tehlikesi kalkması meselesi vesaire. Onun için inanç ve görüşteki yenilikler. Hep buraya vurgu yapıyorum. Bu hususta çıkan her yenilik bid'at olur. Ve kulle bid'at dalale, her bid'at sapıklık olur. Ve kulle dalaletin finnar. Her sapıklığın, sapık inancın, bu cinsi sapıklık manasında falan değil. Hakareti mucip bir söz değil bu. Buradaki hadis-i şerif dalalet yolunu kaybetmek demek. Arapçada, lügatta dalalet kayıp olmak. Mesela Kur'an'da da اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ اَيْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ Secde suresinde, lügatında ضَلَلْنَا yani غِبْنَا kaybolduğumuz zaman toprakta yani ölüp çürüdüğümüz zaman yeniden mi diriltileceğiz? Dalelna, dalalete düştük değil mesela. Oradaki lügat manasıdır. Yani kaybolduk toprakta. Yani dalalet yolunu kaybetmek demektir. Böyle şu andaki anlaştan cinsel sapıklıklar mazda değildir. Bunlara da dikkat edelim. Onun için dikkatli konuşmak icap ediyor. Görüyorsunuz memleketi her dakika benim üzerimde. Oyunlar oynandığı için her bir kelimede mevzular büyüyor yani. Milleti de şeye düşürmeyelim. Ama hadis-i şerif bu. Ben tercüme etmek durumundayım. Her sonradan çıkan görüş, inanç bidat olur. Her bidat dalalet olur. Her dalalet yani ehli sünnet yolundan ayrılış, yolu kaybetmek finnar. Sonunda ateşte neticelenir. Ama Müslümanlığını, imanını kurtardıysa cehennemde itikadının pisliği kadar yanıp çıkar. Ebedi kalmaz kafir olmadığı için. Ama 72 fırkadan birine sapıp iman da kaybedecek kadar. Hani bazı Şiaların, bazı, hepsini tekfir edemeyiz. Bazı Şianın işte yani Kur'an eksiktir diyenleri var. E şimdi Kur'an'a eksik dediğin zaman insan dinden çıkıyor. Hazreti Ayşe'ye iftira, haşa. Bu da 18 ayet inkarlıyor. Bu gibi bir durum yoksa itikadının bozukluğu kadar yanar, sonra o cennete çıkar. Ama finler ne demek? Ehl-i sünnetten ayrılanların neticesi mutlaka cehenneme uğrar. Çünkü yoldan çıktı ya, yoldan çıkan mutlaka bir çukura girecek yani. Finnar. Zaten küllüğüm finnar. İbn-i Mace hadisinde de İmam Rabbani Hazretleri işareti veçile. Küllüğüm dediğinden dolayı ehl-i sünnetten cehenneme giren olursa da yani ekseriyet cennete girer ve direkt girer. Ehl-i sünnet itikadında ölen de cehennemde bir miktar yansa da çıkar cennete geçer. Ama 72 fırkadan bidat elinden direkt cennete giden bir tane bile olmaz. Çünkü bu hadiste ve külle dalaletin itikat noktasındaki her dalalet finnar, kül kelimesi diyor. O, bu hadiste ona uydu şimdi. Öbüründe ve küllüğüme söylüyor onu da. Hepsi ateştedir. Yani burada diyor ferden ferden tek tek tek tek bir tane fire vermez diyor. İtikadında sıkıntı varsa mutlaka bir ateşe girer. Zaten imanı kurtarandan bahsediyoruz. Kurtarmayan ebedi cehennem. O zaten kafirle aynı oluyor. İmanı kurtaranlardan bahsediyoruz. Ama ehl-i sünnet o'dan ayrılmanın faturası çok fecidir, pahalıdır. Allah Teala cümlemizi fazl-ı keremiyle ehl-i sünnet dairesinde, merkezinde cem eylesin. Ehl-i sünnet itikadına zerre kadar, kıl kadar muhalefet efendim içinde olacak inançtan, fikirden, reyden, düşünceden, görüşten cümlemizi muhafaza eylesin. Sevdiklerimizi de muhafaza eylesin. Ocağımızı kıyamete kadar muhafaza eylesin. Hepimizi ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eylesin. Amin. Yani geçen hafta vermedik ama bu hafta size 2,5 ders verdik. 45 dakikadan olsa ortalaması 3 ders verdik. Onun için alacak verecek yok. Efendim bu dersi de güzelce hazmedin. Tekrar tekrar verin, dinleyin, dinletin. Bu sohbet öbürlerine biraz benzemedi. Eski sohbetler, bizim Gürsel Efendi öyle der. Hocam bu sohbet eski sohbetlere benzedi der. Niye diyorum, yenileri beğenmiyor musun arkadaş? Niye eski sohbetleri methediyorsun? İşte o da biraz herhalde benim o heyecanlı şey, bağır çağır şeylerimi daha çok seviyor herhalde. Timurtaş vari usullerim vardı bazı eskiden. Rahmetullahi aleyh. Bu biraz eskiye benzedi. Yani muhabbetli oldu. Bu sohbetin inşallah işte efendim tekrar tekrar verilmek suretiyle Ehl-i Sünnet'in 5-10 tane kaidesi geçti burada. 5-10 tane en az kaide. Kaideyi eline alırsan uygulamayı yaparsın. Ama örneklerden gidersen, kaideyi bilmezsen öbür örnekte çuvallarsın. Kaide ne gibidir? Sen şimdi burada buğdayı tarttın, burada arpa, burada tarı. Bilmem, bunu tarttın. bu 20 gram diye bunun aynısı 20 gram gelmez ki. Özgül ağırlığı var, bilmem nesi var. Bir de bakıyorsun bundan efendim 20 gramı şu kadar yer kaplıyor. Bundan 20 gramı şu kadar yer kaplıyor. Şu kadar parça demir koyuyorsun, 20 gram kaplıyorsun. Yani sen örneklerden gidersen yeni bir örnekle karşılaşınca acaba dersin. Ama senin elinde 20 gramın şeyi olsa, kıstası olsa, vezni olsa, tartısı olsa, Halep oradaysa, arşın buradaysa, o arşına göre hele gel ya. Ne konuşuyorsun? İpekli misin, yünlü müsün, pamuklu musun? Hele gel. Vururum buraya. Çıkar kaç arşın oğlum. Yani ben size kaideler veriyorum. Bu kaidelerden inşallah diğer örnekler ileride neler çıkar bilmiyoruz ki, biz ölüp gideriz. Bunlara karşı da Ehl-i Sünnet'in kaideleri belliyse bu kurallara tatbik edersiniz demek istiyorum. İnşallah Allah Teala size de ferasetler, faydalı ilimler, ehl-i sünnete muvafakatler, isabetli anlayışlar, en büyük mesele hikmet. Hikmet, doğru anlayış. Nasip etsin, bize de nasip etsin. Ve böylece bu dersleri daim eylesin. Yaşadığımız sürece Allah bizi bu derslerden, sizinle sohbetten mahrum bırakmasın. Engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. O sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Elhamdülillah rabbil alemin. Yeni dergi çıktı. Bu dergide çok ilimler yazıldı. Çok dualar yazıldı. Çok faydalı mesele bu perşembe anlattığım dahil. Tek tek işte vakit bulamıyorum. Ama hoca efendilerinde öyle güzel ilimler yazıldı ki mesela. Yani İhsan Şen Hoca, hoca efendinin bir yazısı var. Tam sayfası şu anda aklımda değil. Orada İslamoğlu'na karşı öyle ehli sünnete göre cevaplar vermiş. Yani hakikaten ilmi. Bak ben şimdi fuzuli methetmem. Aşırı da mübalağacı da değilimdir yani. Hakikaten diyorum. Hakikaten ilmi bir seviye var. Yüksek bir seviye. Belki de herkes de anlamayacak okuyan. Onu da söyleyeyim. Çünkü yazı ilmi bir yazı. Ama çözmeye bakın. Çözün yani. Çok itikat kavaidi anlayacaksınız. Çok kavaid var. Efendim. O İhsan Şen Hoca'nın bu Lale Gül'deki, bu sayıdaki dergideki malumatı diyor ki ey Mustafa İslamoğlu sevenler. Öyle hatırlıyorum. Sevenler. Şu yazıyı dinleyenler diyelim veya sevmek isteyense ne takıl. Dinleyenler ya yani söz dinlemek de ayrı bir şey. Sevmek belki gayri ihtiyari de olur. Sözünü dinleyenler lütfen şu yazımı Allah rızası için okuyun diyor ya. Şunu okuduktan sonra hala dinleyebilecek misiniz? Dinleyebilecek misiniz? Çok güzel bir şerh yapmış, izah yapmış. İnşallah çok istifade edersiniz. Ya bana ne ben İslamoğlu'nu dinlemiyorum ki zaten demeyin. Çünkü orada İslamoğlu değil başka bir profesör çıkar. Başka bir doçent çıkıyor. Şimdi televizyonlarda bütün ehl-i sünnet dışına kadar adam varsa çıkartıyorlar. Ondan dolayı Mehmet Okuyan her dakika çıkıyor Habertürk'ün abonesi olmuş. Yani burada sorunlar İslamoğlu merkezinde değil. O bir örnektir. Öbürlerini 40 kişiyi meşhur etmeyelim diye birini meşhur ettik zaten. Ondan devam ediyoruz yani. Geri kalanlarda siz diyorum bu yazıdan öyle bir şuur alırsınız ki, ehl-i sünnet itikat şuuru alırsınız ki işte öbürlerini de kaideyi aldığınız zaman kim gelirse o kaideye göre kıyaslarsınız adamın ne mal olduğunu yani. Onun için okuyun diyorum. İşte oğlunu ben dinlemiyorum diye okumamazlık etmeyin. Bu ayrı bir şey. Çok güzel madde madde ehl-i sünnet itikadı üzere orada konuları tahlil etmiş. İlmi yani. Allah Teala istifade nasip eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.